Vrijdag, het begin van maandag 12 december, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Rome zijn afgelopen avond 3 vrouwen omgekomen. Een man begon te schieten tijdens een bewonersbijeenkomst van een flatgebouw. Onder de slachtoffers is een vriendin van de Italiaanse premier Giorgia Meloni. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 zwaar gewond, meldt de Italiaanse zender Rai. De schutter is aangehouden. De man van 57 werd na de schietpartij door bewoners overmeesterd. Hij zou volgens Rai betrokken zijn geweest bij een aantal conflicten met de bewonersvereniging. Het Oekraïnse leger heeft het hoofdkantoor van de Wagner-groep aangevallen. Dat meldt de Oekraïnse gouverneur van Luhansk. Volgens hem zijn bij de aanval veel Russische slachtoffers gevallen, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. De beruchte Russische paramilitaire organisatie vecht met zo'n 1000 huursoldaten mee in Oekraïne. De organisatie staat bekend om ernstige schendingen van de mensenrechten, waaronder foltering en executies. NASA's Orion-capsule is teruggekeerd op aarde na een proefvlucht van ruim 3 weken. De capsule landde afgelopen avond om 6:50 Nederlandse tijd in de Stille Oceaan. Orion vloog onder meer achter de maan langs en maakte daar spectaculaire opnames. De capsule is onbemand. Nu de terugkeer goed is verlopen, gaan bij de volgende vlucht over 2 jaar waarschijnlijk astronauten mee aan boord. Frankrijk heeft het Junior Songfestival gewonnen. De 13-jarige Lisandro kreeg met zijn liedje Oh Maman de meeste punten. Voor Nederland deed de 12-jarige Luna mee. Ze eindigde met haar liedje La Festa op de 7e plaats. Het festival was dit jaar in Armenië. Het was de 20e keer dat het Junior Songfestival werd gehouden. Het weer dan nog vanuit het zuiden opklaringen. De temperatuur ligt ruim onder het vriespunt tussen de min 1 en min 5 graden. Het KNMI heeft voor het noorden en zuiden van het land en Noord-Holland code geel afgegeven vanwege gladheid. Vanochtend lokaal bewolkt en mistig. Daarna breekt op steeds meer plaatsen de zon door. De temperatuur ligt overdag rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Oh, wacht even, we hebben een probleem. Kan je even het geluidje doen of we moeten een van die tv's uitdoen? Want Assani, kijk even op een van die tv's, is er geluid. Hier, wil je alle tv's geluid op nul zetten. Luisteraars, goedenacht. Dit is NPO. NPO Radio 1. Pound. Ja, luisteraars, zo bent u meteen getuige van technische problemen die er gebeuren. Want we hebben schermen in de studio staan en een van die schermen heeft geluid. En daar moest het geluid echt, maar gelukkig hebben we San Giorgio Blanc die dat allemaal in orde maakt. En dan moet de camera ook weer goed gedrukt worden. Maar goed, u luistert dus naar NPO Radio 1. Het is maandag 12 december 2022. Het is 12:02. Welkom bij aflevering 357 van dit persoonlijkheidsprogramma Zwarte Priet Praat. Een programma van de persoon, Primera de Kishoen, namens de publieke omroep voor Weldenkend Nederland en dergelijke. Zwarte Priet Praat met Premra de Kishoen, waar het nieuws provocerend, rauw, intelligent en ongecensureerd gebracht wordt. En dat is de jingle van Ruby van Dijk. Vandaag is de technicus dus Paul Brouwer en Hemmo de Vries. En Hemmo de Vries, die er vorige week zo'n puinhoop van is gemaakt, is naar het strafbankje verwezen. Dus die gaat de tweede uur schuiven. Dus aan tweede uur, als alles door de honderd loopt, dan weet u dat dat de schuld is van Hemmo, die een verschrikkelijk lelijke kersttrui aan heeft, dat hij daarmee over straat durft te gaan. Maar in elk geval, San Giorgio Blanc is regieassistent en doet verder alles wat nodig is om mee te laten schitteren. Luisteraars, ik weet niet wat het is, maar als er bepaalde dingen gebeuren in de wereld, kan ik het soms helemaal niet snappen. Ons volkslied eerst eert het Duitse bloed, eert de koning van Hispania. En wij vinden het fantastisch dat ons staatshoofd een Duitser is en ons toekomstig staatshoofd een halve Argentijn en Duitser. Een nazaat van de Galliërs met de Franse naam voor ezel is een volksvertegenwoordiger waar prominente Nederlanders als idioten achteraan hebben gelopen. Nazaten van Italiaanse, Spaanse, Griekse gastarbeiders wonen in dit land en niemand die er iets over zegt. En ineens, nu het Marokkaans voetbalteam de laatste 4 van het wereldkampioenschap voetbal heeft bereikt, zie ik allerlei berichten dat ze maar moeten gaan wonen in het land waar ze zo trots op moeten zijn. Aan alle Nederlanders van Marokkaanse afkomst gefeliciteerd. Omdat jullie voorvaderen naar Europa kwamen om smerig werk te doen wat de Europeanen niet meer wilden doen, zijn jullie hier geboren en getogen en hebben jullie het beste en het slechtste van 2 landen. Het artistieke van de oorspronkelijke Maghrebbewoners en de mentaliteit van de Germanen. En omdat jullie in Nederland, België België, Spanje, Frankrijk en weet ik waar woonden, kan jullie bondscoach van elk land de beste nemen. Eigenlijk zijn jullie het ultieme Europese voetbalteam. Ik hoop dat jullie wereldkampioen worden, want er is heel Europa een beetje wereldkampioen. En over geschiedenis gesproken, afgelopen donderdag 8 december was het precies 40 jaar geleden dat de door Jan Pronk en Joop den Uyl gefaciliteerde Desi Boutersen en zijn trawanten radiostations, kranten en vakbondsgebouwen opbliezen en 15 mensen die niets anders wilden dan de democratische rechtsstaat standrechtelijk executeerden. Maar mag die tune nu echt weg, Paul? Als gevolg daarvan vluchtten een heleboel Surinamers, waaronder ik, naar Nederland en werden wij Nederlandse burgers met alle rechten en plichten van iedere Nederlander. Die rechten maken dat ik hier op NPO Radio 1 kan zeggen dat ik van de Nederlandse regering excuses wil voor de wijze waarop Suriname in 1975 geabandoneerd werd. Ik wil excuses voor de whisky-suipende Jan Pronk die weigerde een referendum te houden. Ik wil excuses voor de absente Koninkrijksregering toen in het Koninkrijk een stel racistische stadsnegers de rest van de bevolking onderdrukte. Ik wil de excuses voor de creatie van een leger door de Nederlandse regering. Ik hoef geen geld, ik hoef geen financiële genoegdoening. Slechts de constatering van de waarheid, namelijk dat het zeer zwaar kloten gaat met het land Suriname, omdat witte fascisten en megalomane zwarte teringleiders in 1975 besloten het koninkrijksdeel Suriname op onverantwoorde wijze te abandoneren. 4 jaar en 3 maanden later pleegden militairen, die maandelijks nog geld kregen van de staat der Nederlanden, een staatsgreep en daarna kelderde het land steeds verder het ravijn in. Vergeleken met de ellende in Oekraïne, Syrië, Irak, Iran, Afghanistan, China, Noord-Korea, Pakistan is Suriname inderdaad minder erg. Maar als land gecreëerd door Nederland, bemenst door beleid van Nederland, heeft het Koninkrijk der Nederlanden de historische opdracht om misdadigers à la Jan Pronk te ontmaskeren voor wie ze zijn. Klote teringleiders die de consequenties van hun daden een keertje moeten accepteren. Luisteraars, alsof er geen wonderen bestaan. Sanny komt hier met de mail van 11 december om 21:58. Beste Prim, ik waardeer je radioprogramma zeer en ik had je eerder aan de nachtelijke telefoon. Mijn aanbeveling was dat je wat minder ratelend zou moeten spreken. We zouden je naam dan beter kunnen verstaan. Nu mijn nieuwe bericht. Ik ben een senior van slap 80 en alweer 50 jaar in de psychiatrie. Ik schreef een proefschrift over misverstanden en agressie. Weet een en ander van verzoening. En ik wil via jouw programma graag mijn idee lanceren over officiële excuusberichten ter gelegenheid van de slavernijzaken. Officiële dure woorden van hoge katheders door de koning, een zwarte minister of de minister-president helpen geen sier, geen donder. Een verzoeningsfeest van onderop is veel beter. Ik ben een alleenstaande vader van samengesteld gezin, een witte club. Ik nodig van harte een Surinaamse groep van 5 personen uit om op 30 juni bij ons te komen eten. Nou, dan moet je een ticket ook betalen, want die komen in Suriname. Al die mensen die in Nederland wonen met een Nederlands paspoort zijn Nederlander. Liefst zo zwart of zo bruin mogelijk. Stamppot met roopworst en jus met een kuiltje. Voldoende jenever, wijn en bruine rum. Er mag gezongen worden en feestelijke kleding is toegestaan. Wilhelmus en One People mag klinken. Er mag ook gedanst worden. Inzet, kennismaken, verbroedering, verzoening. Ik roem tenminste 1000 witte families uit hetzelfde te doen. 1000 pogingen tot verzoening en begrijpelijke vriendelijke groet Adriaan de Boer. Adriaan, wat is dit? Het stomste idee wat ik ooit heb gelezen van een 80-jarige. Maar goed, luisteraars, nu we al deze onzin achter de rug hebben, kunnen we naar mijn gasten van vannacht. Op 8 november ontving ik de volgende mail. Beste Prim, ik luister met veel plezier naar uw programma. Ik vind het jammer dat u gaat stoppen, maar zoals u zelf al zei, aan alles komt een eind. Voornamelijk mail ik u omdat ik het heel tof zou vinden om een uitzending bij te wonen. Maar deels ook om een kennis schaamteloos reclame te laten maken voor haar boek Omgevingsgericht Leiderschap. U heeft echter recentelijk aangegeven vol te zitten, dus twijfel ik of dit nog mogelijk is. Hoe dan ook wil ik u schrijven dat u voor mij een gemis zal zijn. Uw directheid spreekt mij wel aan en u heeft mij ook anders doen denken over bepaalde aspecten van de mens. Met vriendelijke groet, Wouter Pauls. Door deze mail is de auteur van het boek te gast, Bianca Boverhoff. En hij is mijn mattie, was in 2020 voor mijn eerste gast in dit programma en nu al voor de 4e keer om weer een boekje te verkopen. Hij heeft meegenomen zijn co-auteur die wethouder is in de Noord-Brabantse gemeente Altena, Ajit Bakas en Shah Sheikari. Zo. Amalia gaat trouwen met de mokro. Ja, dat is heel goed, Saida. Bianca Boverhoff, hoe gaat het? Goed. Oké, vertel eerst, hoe heet uw boek? Mijn boek heet Omgevingsgericht Leiderschap, Verbinding als Sleutel tot Succes. En waar is het te koop? Het is eigenlijk overal te koop. Op mijn eigen website, www.omgevingsgerichtleiderschap.nl. Je hebt nog een andere naam, toch? Want ik ben gaan Tahari ook. Ja, Solo Tahari. Die vond ik zo leuk, hè? Ja, solotahari.nl. Ja, de zon lacht. De zon lacht. Ja, ik dacht bij Solotahari denk ik altijd aan Matahari. Dus ik dacht, sorry, mijn brein is iets mis. En wat kost het boek? €39,95. Zo duur? Ja, zo'n koopje. €40? Ja, voor een prachtig boek. Ja, maar als ik het lees, wat win ik er dan mee? Nou, als het goed is, weet jij dan wat succesfactoren zijn om verbinding te maken met stakeholders in de omgeving? Maar waarom zou je verbinding moeten maken? Iedereen lult de hele tijd met verbinding. Waarom verbinden? Nou ja, als je uiteindelijk wilt dat je onderneming of je project slaagt, zul je toch moeten verhouden tot de partijen in de omgeving die daar toestemming voor moeten geven of die jou het moeten gunnen dat je dat kunt gaan doen. Maar ja, dan begin je alvast te bellen. Je weet wie je moet bellen. Oké, jij moet even je mond houden, Goedoe. Meneer Sheikh Karim, jij moet echt niet even je mond houden. Want we horen je zo vaak. Je gaat straks komen als het leuk moet worden. Nu gaat het over de inhoud. Meneer Sheikh Karim, hoe heet uw boek? Vitaal Platteland. Ja, en waar is het te koop? Och, overal internet. En sheikhkarim.gmail.com. Oké, en anders kunt u naar de website gaan. Maar wat hoort je website, Ajit? Trendsmabakkers.nl. Daar kan je dit boek toch ook kopen? Hakkeri. Ja, dus eindelijk iets zinnigs. Wat kost het boek? €15. Oké, zie je? En waarom moet ik... En als ik dat boek nou lees, meneer Sheikh Karim, waarom is het van belang dat ik dit boek lees? Hier zitten de kansen die geëffectueerd moeten worden om Nederland krachtiger te maken. Maar dit is zo gewoon. Dat kan toch gewoon even een beetje duidelijk. Nee, maar luister, bijna alles waar we over klagen in Nederland wordt opgelost in het platteland. Alles waar we over klagen in Nederland wordt opgelost in het platteland. Energie, voedsel. Nee, maar al die gestoorde jongens in de binnensteden die zodra Marokko wint de boel aan het ding is, die wordt gesloopt door dit boekje. Die wordt opgelost door dit boekje. Allemaal. Ja, meneer Sheikh Karim. Nee, er zitten grote vraagstukken, niet alleen in Nederland, maar op wereldniveau. Als het gaat over een voedselcrisis, energiecrisis. Dat zijn allemaal oplossingen die het platteland wel de oplossing biedt. En daarom hebben we dat boekje geschreven. Dus Vitaal Platteland heet het. Even gewoon een heel domme vraag. Waar hebt u mijn vriendje Ajit Bakkas ontmoet? Ajit Bakkas heb ik ontmoet in 2013, toen ik met een plan zat om eerste boek te gaan schrijven over het platteland. En hij had een boek geschreven, heb ik contact opgenomen. Ik zeg, ik heb ideeën en contacten met de Universiteit van Wageningen. En toen kwam hij met het idee, laten we het samen schrijven. In 2013 en nu pas uitgekomen? Nee, dat was mijn eerste boekje. Dat was de toekomst van het platteland. Uh-huh. En vorig jaar heb ik dit... bestseller en daarom zijn we... De toekomst van het platteland, hebt u dat alleen geschreven of samen met de Jeetje? Samen met de Jeetje. En hoeveel zijn ervan verkocht toen? In 2013? Ja. Maar waarom kan ik dat? Ik heb al je boeken schat. Ja, omdat jij niet op het platteland... Jij komt nooit op het platteland. Ik ben meer op het platteland dan jij. Jij woont in de stad. Vernegende stadskoelie. Dat is helemaal niet waar. Ik ben meer op het platteland dan jij. Maar goed, luister. U zit in de Noord-Brabantse gemeente Altena. Ja, hoe lang woont u daar al? 19 jaar. En waar woonde u daarvoor? In Rijswijk, vlakbij Den Haag. Daar ben ik ook grootgebracht. Ja, dus dat is dus... En u bent hoe oud nu? Ik ben 53. 53. En u bent hoeveel jaar? 19 jaar geleden bent u daar gaan wonen? Ja, dus ik ben opgegroeid in Rijswijk. Ja, dus in Den Haag, ja. Ja, maar ook niet geboren. Maar geboren in Suriname. Ja. En u ziet het aan mijn voorouders komen ook uit India. Ja, dus... Oh, dat zie ik niet aan u, hoor. Wat dat betreft ben ik... Want uw voorouders hadden net zo goed uit Marokko kunnen komen. Of Bangladesh. Of uit Iran, of uit Bangladesh. Dus ik bedoel, Somalië. Ja, ook. Ja, ziet u? Ik denk niet zo beperkt. Nee. Ik denk in de wereld. Maar goed. Maar het DNA van die drie werelddelen zit erbij. Ja. En een beetje dat spirituele uit Azië. Hele gedreven uit Europa. Sja heeft een IT-achtergrond en hij heeft heel goed door dat bijvoorbeeld als jij een dickpic maakt en je zet hem op WhatsApp, dan gaat het naar een server in Amerika. En als het op een server zit op het platteland, dan blijft de dikpik binnen Nederland. Dus daarom pleit hij in dit boek voor kleine datacentra. Bottom-up, internet. En wie gaat dan alle stroom betalen voor die datacentra? Dat komt allemaal van de mest van de koeien. En dan, Die datacenters die zijn zelfvoorzienend. Want de wijze waarop je het op het platteland de energie gaat opwekken, daarmee kun je die datacenters houden. En blijft alle data binnen de gemeenten. Ik moet iets heel belangrijks doen. Ik weet dat je maar een lul van 2 centimeter hebt, maar dan blijft hij in ieder geval in Nederland. Het is pas 11:45. En dan, maar goed, luisteraars, er is heel belangrijk nieuws. Want we zijn toch bezig met gratis advertentie te maken. En dit is voor u van belang. Jullie hoeven je koptelefoon niet op te doen. Hoor, want aan de telefoon, mijn vriend, de grote Pierre Courbois, die maar blijft doortrommelen. Want, oh grote Pierre, goedenacht. Goedenacht, hoor je mij? Ja, ik hoor u uitstekend. Aanstaande zondagmiddag 18 december om 14:00 speelt u samen met Song Berend in het cultuurpodium De Boerderij in Zoetermeer. U gaat dus eerst solo en dan ook duo. Duo? Ja, zeker. De boerderij Barend, hè, heet mijn zoon. Ja. Niet Berend, maar Barend. Oh, sorry. Boerderij is op de Amerikaweg 145, want dat weten heel veel mensen niet. Dus dat zeg ik, het cultuurpodium De Boerderij in Zoetermeer. Is dit uw eerste optreden sinds corona? Nee. Ik heb sinds corona al een paar optredens gehad, maar erg weinig. Het valt mij heel erg tegen wat er momenteel aan de hand is. Ja, zowel geen oude mannen hebben ook groot op je. Ja, nee, maar snap ik wel. Iedereen moet zoveel inhalen. Ja. En de jonge mensen die al die tijd niks gedaan hebben, die gaan voor natuurlijk. Wat kost een kaartje? Wat kost een kaartje, grote Pierre? Ik heb geen flauw idee om je te wijzen. Maar in het cultuurpodium De Boerderij in Zoetermeer. Hey, Pierre, Ronald Snijders heeft de Boy Edgar Prijs gewonnen afgelopen week. Ja, zeker. Jazeker. Geweldig, hè? Ja, fantastisch. Ja, ik zou vandaag eigenlijk een nacht doen met muziek. Om al die muzikanten, weet je wel, die waren gekomen. Maar toen moest mijn teringvriendje Ajit speciaal komen. Toen dacht ik, oké, dan gaan we maar de muziek eruit gooien. Maar ik denk dat ik misschien... hoe laat begint de 2:00? Tot hoe laat tokkel je? Ja, dat is... Het is vanaf 2:00. Wij moeten er om 12:00 zijn. We hebben de soundcheck van 12:00 tot 1:00. En dan... kunnen we een paar kopjes koffie drinken. Om 2:30 komen de mensen binnen. Om 2:00 begint het concert. Maar hoe lang het doorduurt, ik heb geen flauw idee. Oké, ja, want dus ik wil komen kijken, want dan kan ik nog zien. En dan moet ik wel zondag werken. Dus, maar grote Pierre, laat me ook dit zeggen. Want het is waarschijnlijk de laatste keer dat we elkaar live op de radio spreken. Ja. Mag ik je bedanken voor al die jaren dat je hier je verjaardag bent komen vieren. En de prachtige radio die je hebt gemaakt. En je bent een radiodier die zoveel hebt gemaakt. Dus ik hoop dat je nog heel lang blijft trommelen. En ik denk niet dat ik nog een programma op Radio 1 maak. Of even volgend jaar denk ik dat ik weinig radio ga doen. Maar mocht ik ooit weer een programma hebben, al ben je dan 96, dan kom je toch weer een keer. Ja, ik kom altijd. Ik vond het zelf ook vreselijk leuk. Ik heb er zeer van genoten. En de laatste keer was ik zo relaxed. In jouw uitzending, hè, want meestal moet ik in een live radio-uitzending moet ik 2 keer plassen. En dat hoefde ik deze keer niet in die laatste uitzending. Nou, dat zegt toch een hoop. Ja, je was heel gechilled, dus dat is waar. En het was ook ontzettend leuk. Dus, de groetjes aan de familie en je dochter en Winnie en iedereen. En vooral mijn vriendje Boris. Dat doe ik. Oké, dankjewel, en Pierre. En jij, prettige uitzending nog verder. Dankjewel, grote Pierre. Blijven luisteren. En ik hoop toch dat je vroeg of laat nog weer... dat ik je vroeg of laat toch nog weer ergens op de radio iets hoor doen. Neem ik toch wel aan. Zondagmiddag 18 december aanstaande om 14:00 middags met Song Berend in het cultuurpodium De Boerderij in Zoetermeer. De grote Pierre Courbois. Dankjewel, vriend. Doei. Oké. Okay. Dag, hoi. Oké, Wouter Pols, je moet de microfoon even voor je mond trekken. Ja. Bianca, wie is hij? Hij is de zoon van onze oppas. Ja. Maar eigenlijk al heel lang deel eigenlijk van onze familie. Ja, en waarom dacht jij, ik stuur die mail? Nou ja, ik vond het... Ik heb jou al een keer met een uitzending toen... was ik aan het zoeken naar interviews met politieke verkiezingen. Dat ging dan over de Piratenpartij en ik kon geen interviews vinden. Jij was een van de weinigen die zat uitgenodigd om interview bij te doen. Vanaf 2011, toen nog met Primtime. Ja, maar ik had in 2020 pas echt met jouw programma Zwarte Priet Praat dan in aanmerking gekomen. En toen ben ik eigenlijk na die tijd alleen nog maar blijven luisteren. En toen dacht je, weet je wat, die vrouw werkt zo hard. Ik ga die vrouw de hele carrière carrière kapot maken door er met Zwarte Piet praat te laten komen. Ja, in principe als ze dit kan overleven. Ja, dat is waar. Bianca, kan je me uitleggen, wat is omgevingsgericht leiderschap? Dus kijk, ik begrijp al die cursussen over leiderschap, maar dat voor het eerst dat ik heb gehoord over omgevingsgericht. De essentie is eigenlijk dat je in staat bent om echt oprecht verbinding te maken met de ander. He, dus mijn werk, ik werk heel veel als omgevingsmanager of als strategisch adviseur, gericht op omgevingsgericht werken. En heb heel vaak te maken met complexe transitieprojecten in complexe stakeholderomgevingen. Dus dat betekent dat maar er iets moet vertalen veranderen. Kan je het vertalen dat ik het kan begrijpen? Dus ja, sorry, kan je een concreet voorbeeld noemen wat complexe ik kom transitie? Nu op stoom. Okay. Complexe transitie en complexe vraagstukken. Ja, ik werk heel veel op energietransitieprojecten. Bijvoorbeeld nu aanleg van warmtetransportleidingen. Ja. Maar niet iedereen zit op die projecten te wachten. Want het gaat dicht door hun eigen omgeving heen. Ze hebben geen zin in de overlast of ze vinden de nut en noodzaak niet. Even voor de duidelijkheid, ben je betrokken bij dat ene project wat warmte van de Rotterdamse haven naar het Westland en zo moet brengen. Dat hele grote project van de provincie Zuid-Holland. Ja. Oké, dat al jaren gaande is met allerlei projecten. Ja. Oké. En in dat project moet je dus vanuit de provincie, de gemeentes, de mensen, bewoners, moet je allemaal op een lijn krijgen, want dat soort gangenstelsel gaat onder de grond gaan. Ja. En daar gaan ze warm. Okay. Precies, precies. Nou, maar ik werk dus niet voor de provincie, maar ik werk in dit geval voor GasUnie. Maar ik werk voor veel grote opdrachtgevers. Maar dat soort projecten moet je aan denken. Okay. En wat doe jij dan? Dus ga je dan met de projectmanager mee? Of ga je organiseren dat de projectmanager gaat zitten praten met de bewoners? Beide. Maar de essentie is eigenlijk, het is niet één persoon in een project of één persoon in een bedrijf die omgevingsgericht werkt. Uiteindelijk gaat het erom, en daar gaat mijn boek ook over, dat als je echt de belangen van buiten naar binnen wilt halen, aan elkaar wilt verbinden, als je wilt zorgen dat mensen mee gaan werken aan je project, dan zal iedereen zijn steentje moeten bijdragen. Iedereen in het bedrijf of iedereen in het project. Dus dat betekent concreet, ik ga niet alleen praten met stakeholders, maar dat doe ik met collega's uit mijn project. Ja, maar even voor de duidelijkheid, want we gaan het begrijpelijk maken. Nu begin ik. Now you got me, girl. Dus kijk, stel nou de gemeente, want kijk, een van de problemen die er zijn, veel van dit soort besluiten zijn politiek bestuurlijke besluiten. Okay. Dan komt de ambtenaar om het uit te voeren. En met die ambtenaar komt er een marktpartij, een aannemer of wie dan ook. Dus je hebt vaak al 5-6 partijen die aan tafel zitten. Ja. En dan hebben ze heel plan gemaakt. Mm-hmm. En dan denken ze, we gaan het nu uitvoeren en dan komen de bewoners in opstand. Dan worden die politici bang. Dan zeggen de politici, ho, je moet met de bewoners gaan praten. Maar dan heb je al plannen en dan moeten mensen die plannen op. Ben jij dan in staat om tegen die ambtenaren te zeggen, oké, die plannen die je 7 jaar lang hebt ontwikkeld, ga je nu veranderen? Je gaat naar de bewoners luisteren. Ja, uiteindelijk is dat wel de essentie. Als je echt wilt zorgen dat mensen gaan meewerken, en mensen, het is niet alleen mensen, het is ook soms partijen, bevoegde gezagen, dan zul je ook in staat moeten zijn om degene die niet zo enthousiast zijn over je plan, toch op de een of andere manier mee te krijgen. Dat wil niet zeggen dat iedereen uiteindelijk juichend aan de kant staat. Het kan ook zijn dat je het gewoon nog oneens blijft met elkaar. Ja, maar dan is het we agree to disagree. Juist, precies. He, dus dan... Maar serieus, doe je dat voor je werk? Ja. En je vindt het leuk? En ik vind het heel leuk. Al die scheldende mensen die boos zijn en die luisteren. Ja. Die mensen schelden niet alleen. En als ze schelden, dan hebben ze vaak ook wel gelijk. Kijk bijvoorbeeld die klote windmolens. Die veroorzaken op dit moment veel meer hartinfarcten dan je denkt. Weet je wat windmolens verspreiden? Onder andere een laagfrequent geluid. Dat is een beetje hetzelfde geluid dat je lichaam ervaart. Maar is dat waar? Als dat je een mes tegen je keel krijgt. Maar is dat waar? Ja, dat is waar. Daarom mogen daarom mogen in Scandinavië geen windmolens meer op het land worden gebouwd. Alleen op zee. Daar hebben alleen die vissen last van. Maar die vissen raken ook helemaal in de war. Maar is dat echt waar? Ja, ik ben tegen windmolens. Ik denk ook dat we over een aantal jaren hebben wij samen een nieuwe feestdag bedacht. De Nationale Windmolensloopdag. Serieus, maar Ajit, luister, ik hoorde dit uit Wappie kringen. Nee, maar het is nooit wetenschappelijk bewezen. Maar lieve schat, ik ben net terug uit Noorwegen. Het is zeer wetenschappelijk bewezen. Waarom denk je dat die klote vikingen het niet meer doen? Mag het echt niet meer, Shashay Karim, wethouder Paltina, mag het echt niet meer in Scandinavische landen windmolens? Nee, klopt. En in Nederland, er zitten natuurlijk hele grote investeerders. Ja. Die echt nog eerst hun centen terug willen verdienen. En dan gaan we over 10 jaar erachter komen van hey, de schade is groot. Bijna alle windmolenfabrikanten zijn nu al failliet in Europa. Het is echt ongelooflijk. Maar waar we dus moeten gaan... Wij kunnen dus van de mest van het vee... Wacht even. We kunnen van het mest van alle koeien, varkens en kippen... genoeg biogas maken. Ajit Bakas, trendwatcher, schrijver van het boek Vitaal Platteland... samen met Sjaasjeh Karim. Even, ik wil iets... Mevrouw Bianca Boverhof, u doet vele energietransitie. Weet u van dit, van de windmolens? Nee, maar ik moet ook eerlijk zeggen, ik doe niet windmolenparkprojecten. Okay. Maar dat is misschien toeval, maar ik zit meer in andersoortige projecten. Okay. Maar we hadden het eigenlijk net over, voordat we een beetje afdwaalden. Nee, dit programma gaat alles van de hak op de tang. Dus Rotterdam is geweldig met mevrouw Boverhof, met die tuin. Dus. Mevrouw Boverhof, Bianca, één ding moet je onthouden. Dit programma is de enige structuur die er is dat er geen structuur is. Chaos is ook een structuur. Dus hier gaat alles alle kanten uit. Maar even, ik probeer even... Maar Ajit, wat ik dan niet snap is, er zijn allerlei plannen om windmolens te plaatsen in Amsterdam, in dinges. En mensen in mijn buurt protesteren. En ik zeg, ik heb geen moeite met die windmolens. Want je weet waar... Eerst een hartaanval krijgt. Nee, maar je weet waar mijn lieve vriendin Gerda Havertong woonde. De oude adres. En daar was vlakbij een grote windmolen. Ja, en in Amsterdam-Zuidoost, waar ik wandel, vlakbij dat hotel daar bij het AMC, is er ook een grote windmolen. Ja. En er is geen toename van hartaanvallen daar. Dat komt straks nog wel. Windmolens verspreiden laagfrequent geluid. Er zijn ook in Nederland, Scandinavië, maar ook in Nederland... zijn er heel veel wetenschappelijke onderzoeken... die aantonen dat windmolens op het land slecht zijn voor de mensen... en voor de dieren. Dus de boeren die een windmolen op hun erf plaatsen... dat zijn ook eigenlijk moordenaars van hun eigen dieren. Meneer Sjaasjeh Karim? Ja, het is dus nu ook bij de GGD-rapporten bekend... Dat niet alleen gehoorproblemen... maar mensen dus ook hartritmestoornissen kunnen krijgen. De biodiversiteit om een windmolen wordt ernstig verstoord. Je merkt het aan vogels. Hun habitat verandert en verschuift. Dat heeft allemaal nadelige gevolgen. En die roofvogels worden vermalen. Ajit, even. Deze regering en de Europese Unie zet in het Duitsland op de bouw van honderdduizenden windmolens. Ja, klopt. Dat is een beetje dom. En dat heeft alleen maar te maken met het feit dat het geld al gereserveerd is. En daarom hebben we omgevingsgericht leiderschap nodig. Omgevingsgericht. Maar staat dit Vitaal Platteland, staat dit in dat boek Vitaal allemaal, Platteland? Allemaal. En wij pleiten ook voor om van al het mest van de beestjes te vergisten tot biogas. Dan hebben we gewoon een tweede slochter, maar gewoon zonder CO2. En wij pleiten ook voor kleine kerncentrales. In Engeland bouwt Rolls-Royce nu al kleine kerncentrales. Ieder dorp... Wat doe je met het kernafval? Dat gaat gewoon, dan sla je lekker op in zoutkoepels. Gaat allemaal prima. Het gaat niet prima, want die teringlijst die opslaat, slaat er niet goed op. En dan, ik heb vorige maand nog opgetreden in de kernafvalopslag in Slochter, in Zeeland. Ja. Heerlijk. Ik gloei toch niet? Gaat allemaal prima. Anders ben jij nu ook radioactief, want we hebben net zitten tongen. Maar goed. In trend 7 schrijven we naar een rurale energietransitie. Waarin we aangeven op welke wijze je de energie moet gaan opwekken, benutten en weer kunt hergebruiken. En niet met investeringen die de natuur kapot maakt, waar we na 20, 30 jaar toch zeggen van... hey, we hebben een nieuw kankerverwekkend spul gecreëerd. Want al die zonneparken die we in de grond steken... we weten waar ze gemaakt worden, we weten niet welke producten... we in de grond in onze goede landbouw stoppen. Als het regent, komt dat allemaal in ons water terecht. Dus je hebt het over die silicium of die dingen die stoppen. Ja, dat is ook allemaal troep, dat komt ook in de grond. Maar in New York zijn er al wijken waarvan de poep van mensen... die worden vergist tot biogas. Dus jouw drollen kunnen gewoon biogas maken. Ja, dat weet ik. Dat weet ik al jaren. Die plannen zijn er al jaren, maar het komt er smart. In Denemarken wel. In Denemarken heeft net zoveel vee als Nederland. Denemarken, Nederland, Zwitserland en Vlaanderen zijn de kleine landen met heel veel vee en goede boeren. Maar de Denen zijn veel beter dan wij in het maken van biogas. Klopt dat, chef? Wij hebben nog te veel. Wij polderen. Dus wij durven niet hier in ons land gewoon duidelijke keuzes te maken van dit doen wij niet meer. Dus als we nu kijken, dan zien we een stikstofvraagstuk. En dan gaan wij zoeken Maar we moeten gewoon zeggen, nee, alle troep die wij geven in onze mest, dat wordt gewoon verboden. We gaan onze mest gewoon op kleine gebieden zelf creëren en teruggeven. En niet mest door heel Nederland laten rijden. Ja, maar dan krijg je die grote belangen van die food, die farmers en dinges. Die teringleiers, die vieze vuile kapitalisten die alleen maar doekoe willen maken. Nou, ja, maar wij sjouwen van alles door het hele land en door heel Europa. Maar, maar je mag zeggen wat je wil, Marianne Thieme van de Partij van de Dieren is de eerste die dit op de agenda heeft gezegd. En toen zat jij eruit te schelden, vieze vuile Ajit Bakas, toen ik je zei, die vrouw heeft dat punt. Zat jij te schelden op Marianne Thieme en haar dierendictator. Marianne Thieme is en nu had ze dus gelijk, ze was een ziener die je 20 jaar voor was. Ze is helemaal geen ziener. Zij is van de ondergangsporno. Van hoe heet die christensecte die denkt dat de ondergang van de aarde nabij is. Liever, maar dit punt is voor het eerst. Meneer Tjaker, u moet eerlijk is eerlijk. De Partij van de Dieren onder leiding van Marianne Thieme is begonnen over dat voer. Zeker. Al bijna 20 jaar geleden. Ajit Bakas, geef een keertje toe als je fout bent. Luisteraars, het is maandag 12 december 2022. Ik geloof niet in de ondergangsporno van de Partij voor de Dieren. Oké, maar het is maandag 12. Ik geloof in mijn chihuahua. En dat is ook een dier. En dat is een lief. Liever, ik probeer een station call te doen, dat mensen weten dan wat ze luisteren. Het is maandag 12 december 2022. U luistert naar NPO Radio 1. Het programma heet Zwarte Piet Praat, aflevering 357. De gasten zijn de auteur van het boek Omgevingsgericht Leiderschap, Bianca Boverhoff. Maar ze kwam nauwelijks aan het woord, omdat de auteur van het boek Vitaal Platteland, Ajit Bakas, overal doorheen kwakt. Gelukkig is er ook nog de mede-auteur van het boek Vitaal Platteland, Shashay Karim. Die is wethouder in Altena. Het is nu 1:01. De technicus is Paul Brouwer. En Hemmo de Vries, die moet ergens zijn, maar ik weet niet wat die doet. Sergio Blanc is regieassistent. Ik ben Prima Narekijsjoen. U kunt reageren via Twitter, apenstaart ZPP op 1. Of hashtag Zwarte Prietpraat. U kunt reageren via de Radio 1-app. En het e-mailadres is zwartepriepraat@pownet.tv. Niet naar het Radio 1-mailadres, dat lezen wij bij niet. Bianca Boverhoff, jouw boek, wanneer is het uitgekomen? In oktober, begin oktober. Oké, en wie koopt dat boek? Nou, de doelgroep is een managementdoelgroep. Dus dat is in principe ook wel de groep die het koopt, merk ik. Dus daar is het echt voor geschreven. Maar in feite werkt het ook goed voor mensen die als omgevingsprofessional actief zijn. Of bestuurders. Maar kan je me wat uitleggen? Wat ik niet snap, maar misschien is het omdat ik zo dom ben. Een van de normaalste zaken ter wereld is als je een doel wil bereiken, dat iedereen die op welke manier beïnvloed wordt erdoor, je van tevoren bij betrekt. Toch, dus als ik dit radioprogramma ga maken, dan mail ik jullie van jongens, ik doe niet aan voorgesprekken. Het programma gaat alle kanten uit, ik wil dat niet, klaar. En dan gaan we zitten en dan moeten we samen een mooi programma maken. Toch, jij hebt het belang dat je wil dat veel mensen je boekje kopen. Gigi heeft het belang dat hij wil dat iedereen ziet hoe slim hij is. Sheikh Karim is dit voor zijn politieke carrière heel handig. Hè, want hij is immers wethouder in Noord-Brabant, in Altena. Voor welke partij trouwens? Lokale partij. Voor een lokale partij. Ja. Hoe die partij? Altena Lokaal. En hoeveel zetels hebben jullie? 6. Van de? 31. Dan zijn jullie de grootste partij? Eén grootste. En wie is de grootste? CDA. Oké. Okay. Dus je is echt Brabant, en Sja is ook loco-burgemeester. Dus dat is wel een... Iedereen is loco-burgemeester, vriend. Zodra iedere gemeente... Hoeveel loco-burgemeesters hebben jullie? 3 of 4? Ik ben de eerste. Ja, maar hoeveel zijn er in totaal? Je hebt 5 wethouders. Ja, dus zijn 5 loco-burgemeesters. Dat iedere wethouder is loco-burgemeester, Ajit. Is dat zo? Ja, want dat is... Dat staat niet in mijn inburgeringscursus. Nee, dus dat lijkt uit. Loco-burgemeester is dat je de taken van de burgemeester kan doen. Als iedereen op vakantie is, dat is de vijfde wethouder. Maar waarom wethouder. Ben je geen loco-burgemeester van de Bijlmer? Ik ben de koning van heel Nederland. Waarom zou ik een beetje doen als burgemeester? Maar goed. Dus mevrouw Boverhoff, wat is er... Kijk, eigenlijk vind ik het feit dat u ingehuurd... of dat jij ingehuurd moet worden, is eigenlijk een zwakte bot. Want dat betekent dat het uitgangspunt al niet goed is. Nou ja, je zegt het. Het zou eigenlijk heel normaal moeten zijn dat je iedereen betrekt. Maar toch gebeurt dat niet. En wat je heel vaak ziet is dat pas rondom het moment dat vergunningen aangevraagd worden, dat men dan denkt van, oh ja, we moeten ook nog ergens inspraak regelen. Of we moeten nog participatie inregelen. Maar dan ben je veel en veel te laat. He, dus je zou denken dat het heel vanzelfsprekend is, maar in praktijk gebeurt er toch nog heel veel wat niet vanzelfsprekend is. Ja. En vandaar dat dit boek nog steeds heel actueel is. Ja, maar alles wat je zegt... Dus als jij en Sja nu even boek ruilen, dan kunnen jullie met elkaar gaan samenwerken. Maar, ja, Dames en heren, Ajit Bakas, die verstoort mijn radioprogramma op een verschrikkelijke manier. En dit, nee, maar, ik ben aan het verbinden, kuttekop. Maar schatje, maar Bianca, wat ik probeer te begrijpen is, je kan dat boek schrijven, maar moeten we niet beginnen om wethouders, politieke bestuurders en vooral ambtenaren te leren dat ze in dienst zijn van de bevolking en niet andersom? Ja, maar het gaat niet alleen om bestuurders, maar het gaat ook om mensen die in het bedrijfsleven werken. Managers, projectmanagers. Dan denk ik van, voor mij is dit heel vanzelfsprekend. Maar het grappige is, toen ik het idee had om dit boek te schrijven, hebben ook echt heel veel mensen mij aangemoedigd van ga er alsjeblieft mee door, want het is zo ontzettend actueel. En eigenlijk weten we gewoon ook niet zo heel goed hoe we dit nu beter in ons bedrijf moeten inrichten. Dus daarom zeg ik ook, dit boek is met name voor een managementdoelgroep geschreven. Daar gaat dit boek ook over, van hoe doe je dat dan precies? Want dat klinkt heel gemakkelijk, hè? Van ja, je moet zorgen dat er verbinding komt met de omgeving. Maar wat betekent dat dan binnen je bedrijf? Hoe moet je dat dan aansturen? En dat begint bij de top. En dan zegt iedereen, ja, nou, maar dan kan je toch ook van onderop in de organisatie kan je daarmee starten. Ja, dat kan best, dan word je er dus nooit echt succesvol mee. Want dat vraagt wel om commitment van de top. Dus als je aan de top mensen hebt zitten die eigenlijk niet zo heel erg geïnteresseerd zijn in de belangen van anderen. En vooral alleen maar... Maar daar heb je helemaal gelijk in. Maar ik vind het voorbeeld van Besha. Ja, maar wat, we komen straks bij Besha. Ik wil even halen, hoor. Ajit, we komen straks. Ajit, we komen straks bij Besha. Ik wil even mevrouw Bianca Boever horen. Je komt straks. Anders ga je microfoon dicht doen, schatje. En ik wil laten weten dat Bianca in Brabant moet gaan optreden. Ja, prima. Maar ik wil even nog dit vragen. Maar u zegt... Sorry. U zegt, schrijf vooral dat boek, want dan kunnen ze het in de organisatie ook verspreiden. Oké, even naar jouw bio, want wat heb je gedaan dat je in dit vak bent gerold? Ja, nou ja, het is niet dat ik... er bestond geen opleiding voor. Nee. Dus ik heb het eigenlijk in de praktijk geleerd. Maar ik werk al meer dan 20 jaar in de energiesector. En, ja, maar wat voor opleiding heb je gedaan? Bedrijfskunde in Rotterdam. In Rotterdam, ja. Erasmus. Erasmus. Goeie opleiding. Ja, en toen waar ben je gaan werken? Toen ben ik uiteindelijk na wat omzwervingen bij Eneco Groep terechtgekomen. Dus dat is ook waar ik het langste deel van mijn loopbaan heb gewerkt. Bij allerlei verschillende disciplines. Dus ik heb aan de infrakant gewerkt, de netbeheerkant, warmte en koude. Leveringsbedrijf, ik heb corporate gewerkt. Ik heb de aandeelhoudersrelaties heb ik gedaan. Dus eigenlijk vanuit al die invalshoeken heb ik ook heel veel te maken gehad. Maar was je dan senior management of was je middle management? Ja, uiteindelijk senior management. Uh-huh. Ben gegroeid. En, hoeveel jaar heb je bij Eneco gewerkt? Ik heb daar 17 jaar gewerkt. Okay. Inclusief steding, dat hoorde toen ook nog bij Eneco. Ja. Dus ik ben eigenlijk geëindigd als manager van een hele grote afdeling met 160 mensen. En dat was meer de achterkant van de energiemarkt. Maar in al die jaren heb ik eigenlijk ook heel veel rollen gehad. Dat kwam eigenlijk ook steeds op mijn pad. Dat mij ook werd gevraagd van, goh, jij bent wel goed in het onderhouden van die relaties of contacten leggen. Wil je dat alsjeblieft doen? We hebben hier echt een lastig dossier. Er zitten veel stakeholders op. En zo is dat eigenlijk in stakeholder management, stakeholder engagement op mijn pad gekomen. Even voor de luisteraar die niet weet, stakeholders zijn mensen die betrokken zijn. Die belang hebben. Dat kan zijn vanaf de klant tot de toeleverancier, tot je buurman. Dus stakeholder is een heel brede definitie. Het gaat niet alleen om geld, maar ook op lange termijn. Ja. En als je eenmaal in zo'n grote organisatie zegt, oh, probleempje, ga naar Bianca, dan vinden ze je. Ja. En zo word je dat. Oké. Okay. Ja. En waarom ben je daar uiteindelijk gestopt? Ik ben daar gestopt eigenlijk om meerdere redenen. Maar ik werkte daar ook al 17 jaar. Maar ik heb ook gemerkt dat het manager van zo'n grote afdeling dat ik dat niet per se heel erg leuk vond. Wel, ik werkte met hele leuke mensen, leuke dingen gedaan. Nee, maar de hoofdpijn van zo'n grote afdeling, die wil met verlof, die heeft weer ruzie met de baas. Die moet al die kleine dingen. Ja, precies. Dus daarom heb ik besloten. Het Joodse gezegd, ik gun u veel personeel. Het is ook een Chinees gezegd, het is ook een Hindi gezegd, het is ook een Sanskriet gezegd, geloof me. Maar ik had die ervaring niet willen missen, hoor. Ik bedoel, daar heb ik nog steeds veel plezier van. Maar dat was voor mij wel het moment dat ik van ja, wat wil ik nu echt? Waar heb ik nou echt het meeste plezier uitgehaald? En dat was toch op de plekken waar ik heel veel met stakeholders te maken had. En toen heb ik gezegd, nou, dan ga ik daarin verder. Toen ben ik dus 5 jaar geleden voor mezelf begonnen. En sinds ik dat heb gezegd, van ik begin voor mezelf en ik ben gespecialiseerd in stakeholder engagement en omgevingsgericht werken. Sindsdien heb ik het nooit meer rustig gehad. Dus je hebt echt gewoon een goed gevulde andere portefeuille. Ja, maar, te veel eigenlijk. En je hebt het leuke, je bent dus ZZP'er, neem ik aan. Ja. Dus je hebt niet al dat personeel gezeken, nee, al die dingen. Dus je kan komen, je bent adviseur. Je kunt met dit onderwerp zulke goede dingen doen. Sjaak heeft het gedaan bij hem, een boer die wilde stoppen. Ja, maar dan gaat zo bij die boer komen. Ik ga me laten leden over. Jij gaat mijn luisteraars wegjagen. Ik ben echt heel slecht. Vroeger was je goed, maar luister. Ik maak even Bianca, maar Bianca bovenaan. Dus je hebt een goed gevulde ouderportefeuille. Ja. Je bent ZZP'er. En moet je ook opdrachten weigeren? Ja. En naar wie stuur je ze dan door? Vaak naar mensen uit mijn netwerk. Ja. Ik werk ook met andere mensen samen. Soms zijn opdrachten zo groot dat je ook met anderen wilt werken. Maar goed, ik wil geen personeel zelf hebben. Dus dan kijk ik naar gelijkgestemden met wie ik denk, nou, daar wil ik mee samenwerken. Maar ik heb een groot netwerk en ja, dan speel ik het gewoon door. Oké, Sjaak Karim, jij zit dus in de gemeente Altena. Ja. Hoe lang ben je nu al wethouder? Dit is de derde keer dat ik het word, maar het is 2 jaar pas. In Altena, want het is een fusiegemeente van Aalburg, Woudrichem en Werkendam. En in Aalburg ben ik ook al een keer wethouder geweest. Twee keer termijnen. Ja. Twee termijnen al wethouder. Oké, okay. En je bent er 19 jaar geleden komen wonen. 2 keer 4 is 8 en 2 is 10. Dus na 9 jaar, wanneer kwam je dan voor het eerst in de gemeenteraad? 2006. En toen woonde je daar hoe lang? 4 jaar? Woonde ik er 3 jaar. Ja, 3 jaar. En hoe kwam het dat je zo snel daar in de politiek bent beland? Het was mijn vak om overheden te adviseren. Dus een beetje wat u doet, heb ik ook gedaan. Bianca Boverhoff, de auteur van het boek Omgevingsgericht Leiderschap, ja? Ja, en ik deed dat op alle niveaus bij overheden. En ik vond het leuk. En ik zag wat er niet goed ging op het platteland. En toen ben ik me daar tegenaan gaan bemoeien. Voor die, en in Woudrichem ook al voor een lokale partij? Ja, in Aalburg. In Aalburg voor een lokale partij? Ja. Oké. En toen kwam je in de gemeenteraad. Met voorkeurstemmen gekozen. Oké, en toen kwam je erin? Ja, nou, en mijn vrienden hadden me voor gek verklaard toen ik uit Rijswijk wegging in Den Haag. Van wat ga jij dan doen op het platteland tussen die boeren? We zien je over een half jaar weer terug. En toen ik gekozen werd met voorkeurstemmen, begrepen ze er niets van. En ik heb het heel erg goed naar mijn zin. Oké, en toen de fusie kwam, was het vanzelfsprekend dat u weer wethouder zou worden? Ik was wel de kandidaat voor andere lokale. En het leuke is, dit is een veel grotere gemeente, dus je bent vooruitgegaan in salaris. Ik ben hartstikke vooruitgegaan op salaris. Ja, want in die kleine gemeentes was het geen vetpot. Dus nee. Ik denk dat toen je de eerste keer wethouder werd, was het een bijbaantje. Ja, en dan moest je nog je eigen werk blijven doen. Dat deed ik ook als consultant. Ja, maar dat kan bijna niet meer als je bent, want je hebt diezelfde. Officieel is het maar voor het geloof 20 uur of zoiets. In de praktijk ben je er toch 60 uur mee bezig. Zeker weten. Dus dat is het eigenlijk. Nee, maar Altena heeft de grondoppervlakte van Eindhoven. Altena heeft geloof ik 57.000 inwoners. Heel goed. En die vorige gemeente die was echt zo'n kleine gemeente. 13.000 was het. Dus dan was je part-time. En je onderschat even niet. Als je in die gemeentes wethouder bent. Ja, nee, maar je krijgt. Hoeveel kreeg je daar? 2.000 euro of zoiets? Maximaal. Ik was part-timer, dus ik deed het voor 1500 euro. Ja, 1500 euro, dat is dan niet. En dan moet je nog je normale werk doen. Het is niet te combineren, meneer. Nee, maar wat je nu doet, dat vind ik wel leuk. Ik vind het ook ontzettend leuk. Hij heeft bijvoorbeeld boeren die willen stoppen. Ja, we gaan zo over die. Je lult maar over die boeren. Die boeren interesseren me niet. Die man interesseert me. Je bent hier om een boek te verkopen. Vitaal Platteland voor 15 euro te koop. Bij de site van Ajit. 14,95. Ja, Vitaal Platteland. Het uitgeverij. Sumintra Books van Ajit. Je moet boekjes verkopen. Je moet gewoon vaak zeggen Vitaal Platteland en Omgevingsgericht Leiderschap. Laat ook zien dat bijvoorbeeld dat je van die oude monumentale boerderijtjes. Waarom niemand je meer uitnodigt bij mij zondag nog? Vroeger kwam je op Ede. Overal, ze willen je niet meer omdat je overal doorheen tettert. Je fokt het programma op. Daarom willen ze je niet meer. Maar meneer Sjaak Karim, dus je bent en nu in zo'n grotere gemeente, dan is het wel voltijd. Ja, ik heb toch ontheffing gevraagd om niet voltijds te zijn, omdat ik ook consultant ben en lezingen geef, boeken en adviseer. Maar ondanks dat is het toch 60 uur werken als wethouder. Ja, maar hebben ze je toestemming gegeven? De voltallige raad heeft mijn toestemming unaniem. Gegeven. Unaniem. Is er daar geen PVV of Forum voor Idioten die dwars willen liggen? Nee, die laten we niet toe in de Altena. Hey, maar luister, maar even alle grap op een stokje, meneer Sjaak Karim. Ja. Je zit in Noord-Brabant. Dat wordt de komende jaren een zware slag met dat hele boerengedoe. Klopt. En ook in jouw gemeente. Wordt een grote uitdaging. Oké, hoe ga je dat doen? Want officieel gaat de provincie erover. Klopt. Het Rijk zit allerlei shit te doen. En jij als wethouder krijgt al die boze boeren aan je loket. Nou, ik heb dit plan hebben we hier geschreven. Heb ik vorig jaar al bedacht. Eigenlijk 5 jaar geleden heb ik het al zien komen. Maar om me ook met de provincie te bemoeien, ben ik gevraagd door de lokale partij uit Brabant om me verkiesbaar te stellen voor de provinciale verkiezingen in maart aanstaande. Ga je dat doen? Ik zit in de denktank voor lokaal Brabant en ik sta op plek 4. Want ik heb gezegd, er moet een andere wind gaan waaien binnen provincieland in Nederland. Maar hoe ga je dat doen? Want als je, hoe ga je en gemeentewethouder zijn en dan ga je moeten stoppen als wethouder? Ik ga een keuze moeten maken, maar we gaan het rustig afwachten. Op dit moment benut ik het ook om de druk op te voeren bij mijn gesprekspartners in provincie. Van, komen jullie in beweging, want anders kan ik daar zitten. Heb je een partner, ik weet niet of ben je hetero of homo? Ik heb een partner, een vrouw. Een vrouw, heb je kinderen? We hebben een dochter van 16. En ben je nog soms wel met je vrouw dat je met haar wandelt of iets leuks doet? Eigenlijk alleen op zondag, maar deze zondag ben ik hier naartoe gekomen. En ziet je dochter hier nog wel eens? Ja. Maar ben je gestoord of zo? Ja, redelijk, want ik heb hele Spartaanse werktijden. Ja, hoe oud ben je? 53. Maar dus ik snap echt niet, wat in je goede hoofd dus je bent. Als consultant maak je genoeg doekoe. Ja. Dan zeg je, nou weet je wat, ik ga nu 40 euro, 50 uur van mijn week besteden voor 1500 euro voor die kleine gemeente waar ik ben om wethoudertje te worden. Dan ga ik nu naar een grotere gemeente waarvan ik weet, het komend jaar wordt het moeilijk, want de provinciale statenverkiezingen komen eraan. De boeren gaan op hun achterste poten, dit kabinet is te impotent. Weet je wat ik ga doen? Ik ga maar even lekker voor de provinciale staten gaan. Ja, en misschien word je gedeputeerd als je gekozen wordt. Ja, en dan moet je met al die boeren gaan dealen. Ja, maar met oplossingen komen. En die oplossingen heb ik bedacht. Ja, maar die oplossingen die jij bedacht hebt, die stomme ambtenaren op dat mislukte ministerie van Landbouw met al die achterlijke ambtenaren die nu willen luisteren en die er een puinhoop van hebben gemaakt en niet voorbereid waren op een stikstofuitspraak en niet voorbereid waren op de uitspraken van die iedereen al wist. Die zeggen tegen jou, meneer de gedeputeerde, rot lekker op. Klopt. Die topambtenaren doen niet aan omgevinggericht leiderschap. Die denken, ik ben hier ambtenaar, die minister gaat na 4 jaar weg. Ik zit er nog 20 jaar en niemand die me wat maakt. Ja, dat is de vierde macht en het wordt echt tijd dat er meerdere mensen opstaan en zeggen, dit accepteren we niet meer. Het ja, maar anders. Die mensen die opstaan schelden tegen die politici. Ze moeten tegen die ambtenaren schelden, maar die ambtenaren, die kan je niet aanklagen. Ze zijn strafrechtelijk niet vervolgbaar en ze zijn civielrechtelijk niet aansprakelijk te stellen voor die shit die ze uithalen. Gelukkig is het in Nederland anderhalf jaar geleden aangepast dat die cao van die ambtenaren status veranderd is en gelijkgetrokken is. Ja, maar je kan ze nog steeds niet vervolgen voor de taken die ze hebben gedaan als ambtenaar, tenzij het crimineel is. Maar als ze, zoals de Belastingdienst, al die mensen heeft gedaan, bestuurders aansprakelijk. Ja. De bestuurders zijn aansprakelijk. Die topambtenaar die verantwoordelijk is dat al die munitie ontploft is, die is nu ambassadeur in Japan. Klopt. Het is een risicovolle baan hoor, als je als bestuurder in het openbaar bestuur wil werken. Behalve als je in een prachtige gemeente als ambtenaar zit, want dat zijn kleine gemeentes, daar heb je die teringambtenaren. Die wonen ook nog in de buurt en die moeten daar wat anders. U woont in welke stad, mevrouw Bianca? In Schiedam. Is dat nog een eigen gemeente? Ja. Nog steeds? Ja. Nog steeds, maar ja. Heeft wel een metro naar Rotterdam. Ja. Maar Schiedam heeft het slim aangepakt. Die profiteren maximaal van Rotterdam. En houden dan, want die hebben de betere banen in Rotterdam. Die wonen in Schiedam. Maar ze zijn toch nog een plattelandsgemeente? Nee. Eigenlijk horen jullie bij ons boek. Maar Schiedam heeft toch een sterke ChristenUnie en SGP-vertegenwoordiging? We zijn nu DENK, hebben we als... Is de grootste partij, DENK. Ja. Is DENK de grootste partij in Schiedam? Tweede is D66, volgens mij. Ja. SGP en dingen, die piratenpartij zeker niet, hè? Alleen in Vlaardingen was piratenpartij. Ja. Luisteraars, het is... En jouw SP zeker niet. Ja, maar mijn SP... Luisteraars, het is 12 minuten. Ik ga even wat tweets en zoiets, want er zijn een heleboel tweets en die moet ik allemaal... grappig en gênant of... is iets van cheerleaders... de analyse. Bloomberg.com, windturbines, Blains. Hier iemand twittert, rollende rechter. De windturbine bladen kunnen niet gerecycled worden. Klopt. Zo, daarom zitten ze maar in het landschap opgestapeld te worden. En bedrijven zoeken naar manieren om dat. Klopt dat je die. Dat gebeurt in Duitsland op grote schaal. Daar worden gewoon hele valleien volgestapeld met die dingen. En dan zand erover en dan planten ze er weer wat gras op. Oké, okay, mijn klager van het eerste uur, El Flitzo, die was in de eerste twitteraar in dit programma. Mooi is Pak Courbois er weer geweldig. Doe hem de groeten. René de Kapper, beste prim, leuk om Ruby van Dijk en Michelle Zwekers weer te horen. A great news, Sonny. En hier, oké, okay, volgens is volgens. Oké, okay. Zo fijn dat Bianca nu eindelijk even aan het woord is. Die man, Ajit Bakas, is zeer storend. Sorry, maar het is erg vermoeiend. Weet. Dit verzin je toch? Nee, kom maar lezen. Uit onderzoek is al lang gebleken dat het zwartwerven van een van de molenwieken volgens afschept. Dus dat probleem is makkelijk op te lossen. Wat een nepnieuws nu bij Prim. Wat een flauwekul over windmolens. Valt mij tegen dat er geweerwoord is en deze mensen gewoon hun nepnieuws kunnen verkondigen. Andy. Houtenhuisduur, oké, dat hebben we gehad. Dat is weer de D66-mafia. Nee. Het is geen zweep, daar kon je bij. Oké. Sheikh Jacarim, Vitaal Platteland. Dat eerste boekje van je, De Toekomst van het Platteland uit 2013. Ja. Wat is daarvan overgenomen? Wat heel mooi is overgenomen is dat we een gigantische oproep hebben gedaan dat Nederland verglaasd moet worden. Nederland werd geregeerd en eigenlijk gedirigeerd door de grote exploitanten, de KPN's van die tijd, die bepaalden waar glasvezel kwam. Ja. En ik vond dat heel veel Nederlanders daardoor uitgesloten werden om deel te kunnen nemen aan die samenleving. En dat is ook een gevaar die we bij die energietransitie zien. Dat die grote partijen bepalen wie aangesloten worden en wat voor kwaliteit van energie. Dat is overgenomen. Ik ben daarvoor naar Brussel gegaan en uitgenodigd, daar een lezing gegeven. En we hebben toen, ik was toen parttime wethouder, maar ook directeur van de samenwerkingsverband, een rechtszaak gewonnen in Brussel tegen de KPN's van de wereld. En er is in regio Rivierland, de samenwerkingsverband van 10 gemeenten, daar leggen ze zelf glasvezel aan voor alle inwoners. Maar KPN wilde niet in al die dorpjes glasvezel aanleggen. Ja. Die vonden dat te veel geld. Vodafone ook niet, Ziggo ook niet. Nee, klopt. Dus ze willen alleen maar grote steden. Sja heeft dat bottom-up georganiseerd. Ja, en dan zit ik me nog af te vragen, Bianca Boverhof, als jij dan in die energietransitie, wat Sean net zegt, Ik merkte, ik wilde zonnepanelen plaatsen, maar ik wilde geen Chinese zonnepanelen. Nou, dat was al een probleem. Ja. Want ik wilde niets van die teringdictatuur. Dus dat was al het probleem. Ten tweede, als je het zelf wil organiseren, dan moet ik weer een dakdekker halen die mijn dak moet berekenen. En ik dacht, ik neem één bureau. Het is een hell of a job om zelf zonnepanelen op je huis te zetten. Ja, dat klopt. En vind ook maar eens personeel wat het kan. Hè? Ja, dat technisch ook, gekwalificeerd personeel. Ja. Maar bij ons in Almere heeft de gemeente dat aanbesteed. Dus wij hebben nu een groepje. Maar met Chinese zonnepanelen, Ajit? Ik weet, wij krijgen nu een hybride warmtepomp. Ja, nee, die zal vast ook wel uit China komen. Maar. Nee, die warmtepomp. We hebben nu een probleem met de chips voor de warmtepomp. Mm-hmm. Die zijn niet aan te leveren. Maar het gaat me erom, de zonnepanelen. Ik kon alleen nog Italiaanse zonnepanelen krijgen. Of Canadese. En die waren twee keer zo duur als maar die goedkope Chinese. Maar wat heb jij tegen de Chinese zonnepanelen? Ik heb alles tegen de Chinese dictatuur, waar jullie maar niet van willen inzien dat het een mensonterende dictatuur is, waar ze eerst Falun Gong-aanhangers vermoorden, nu Oeigoeren. Het gaat alleen maar om geld. Er is daar een communistische dictatuur die mensen vermoordt, die mensen onderdrukt. En jij denkt alleen een paar centen maar meer aan je bakken. Maar SP is fan van Mao Zedong. Nee, maar prima. Ik heb het niet over mijn SP. Ik koop geen Chinese troep. Dus ik wil zonnepanelen die niet in China gemaakt zijn. Ik heb mijn ringen van AliExpress. Ja, ik weet het, maar jij bent een hoer die geen principes en geen mensenrechten heeft, is jouw recht. Maar het gaat bij mij, Chinese zonnepanelen, ze hebben nu ontdekt dat je kon inloggen vanuit China en alle data kon krijgen. U knikt, mevrouw Bianca Boverhof. Ja. Ja, ik denk dat het probleem is dat we eigenlijk heel lang in Europa, maar ook in Nederland, hebben gedacht van dat energievoorziening, dat het iets is wat je vooral aan de markt moet overlaten en waar je als overheid zelf geen beleid of visie op hoeft te hebben. Nou, inmiddels is de boel snel veranderd. Maar nu hebben we niet de infrastructuren en de bedrijven klaarstaan die dit soort dingen zelf kunnen produceren. We zijn gewoon afhankelijk van instabiele regio's. We hebben alles geoutsourced naar landen als China. Ja. Dat is denk ik het probleem. Maar dat is niet het probleem van nu. Dat is eigenlijk een probleem van jaren geleden al. Maar al jaren geleden, u gaat straks de column horen van Wilbert Stuifbergen. Die kwam ik tegen toen ik bij BNR in 2009 pep talk maakte. En die had het over Falun Gong aanhangers die daar naar crematoria werden gebracht en wie er organen werden verkocht. Er zijn bewijzen ervoor, maar mensen als Ajit Makas kiezen ervoor om dan toch te zwijgen en toch in de kont van China te kruipen. Terwijl je moet zeggen, dat is een dictatuur die mensen vermoord. Als ik mag kiezen tussen overleven met een orgaan van een Falun Gong type dat gewoon verhandeld is op de beurs in Amsterdam. Ja, niet op de beurs in Amsterdam. Ja, die dingen zijn allemaal op eBay te koop. Ja, nee, maar wat ik wil zeggen, China is een dictatuur. Is een dictatuur die ook een wereldhegemonie wil. En in Europa zijn we gaan slapen. We willen allemaal, hoe wij goedkope apparatuur, zodat die Chinezen alles kunnen bespioneren, alles kunnen beleven. Ajit, ik weet dat die Amerikanen ook spioneren, maar dat is een democratie. Daar kan een randebiel als Trump president worden. Dus je kan ook nog de hoop hebben dat er een goede persoon president wordt, die ook een beetje die teringzooi die ze hebben gemaakt gaan controleren. Amerika, Iran, Contra, zijn er herings over geweest. Trump, in China heb je dat allemaal niet. Dus ik wil niet werken met dictaturen als Poetin en Xi. En daar, wat doen we? We hebben ons hele hebben en houden aan ze uitverkocht. Nee, hebben ons helemaal afhankelijk gemaakt van Arabisch gas, van Arabische olie, Russisch gas. Toen we moesten verduurzamen, zat iedereen te zeker de belangen van de zin. Dan moet je ons boek gaan lezen, Kuttekop. Wij zeggen dat in het aardbevingsgebied in Groningen wonen maar 100.000 mensen. Wij zeggen, geef al die mensen elk 10 miljoen euro. Ja, en geef ze andere kom en al de rest van Groningen elk 2 miljoen. Ja. De Groningen is miljonair. En dan mogen we het Groningse gas, hebben geen Russisch gas meer nodig. Maar Ajit, ik ben met maar je hebben die Groningers uitgebuit. Groningen is nog maar steeds omdat je achterlijke ambtenaren hebt. Van het land. En weet je wat die Groningers vervolgens doen bij de laatste provinciale statenverkiezingen? Ze stemmen voor en voor idioten waarin staat, we moeten meer gas pompen. Dus die Groningers zijn ook achterlijk. Die moeten slimmer gaan onderhandelen. Ja. Maar wij schrijven ook in ons boek. Er komen dus, die Groningers vragen nu nog steeds om een sneltrein naar de Randstad. Ze zijn gek, is nergens voor nodig. Er zijn nu al elektrische vliegtuigjes die 500 kilometer vliegen op één accu. En die ieder dorpje in Groningen, Brabant, Zimbabwe kunnen aansluiten op de Randstad. En, dan gewoon, en die kunnen landen op gewoon Je moet die mensen gewoon veel geld voor hun huisje geven, zodat ze aanvredingsvrij gaan wonen. En dan zet je al die asielzoekers, vooral die van die veilige landen, maak je precies op het hotspot van het aardbevingsgebied. Maak je opvanglocatie voor al die, voor die mensen uit Algerije en zo. En die plaatsen we daar. En dan dat zijn van dat gezegd. Dan gaan ze lekker terug. Want dan krijgen ze iedere keer aardbeving. Dan gaan ze wel terug naar hun land werken. We hebben nog 4 minuten en dan gaan we naar 1 uur. Bianca Boverhof, wat als je als iemand dat boek van je wil kopen. Want ik eigenlijk, ik probeer even idee te krijgen. Stel, het is ook nuttig voor bewoners. Want je kan met een beroep op wat jij schreef tegen die ambtenaar of iemand zeggen, hallo vriend, het is in jouw belang om dit te doen. Dus voor actievoerders zou je juist zeggen, koop jouw boek. Ja, het is niet speciaal voor actievoerders geschreven. Al denk ik dat het wel heel nuttig is om te lezen welke uitdagingen het management heeft bij bedrijven. Denk vanuit dat perspectief kan het interessant zijn. Nee, maar dit is echt bedoeld om te zorgen dat bedrijven, organisaties, dat die omgevingsgerichter gaan werken. Dat is echt de kern van dit boek. En dat begint bij de top, bij de leiders. Het begint dus bij hunzelf. Het gaat over het verbinden van belangen met de omgeving en verbinden van alle verschillende disciplines in de organisatie of binnen het project die daar iets aan moeten bijdragen. Even nog één vraag, want je naam van je website is Papiamento, hè? Mm-hmm. Dus je bent van Antilliaanse afkomst? Ja, ik ben half Antilliaans. Ik heb een Curaçaose moeder en een Nederlandse vader. Nee, een Germaanse vader, want je moeder is ook Nederlands. Als je in Curaçao geboren bent, ben je Nederlander. Ja, dus jullie hebben je moeder en je vader hebben dezelfde nationaliteit. Je moeder heeft een andere etniciteit. En is je vader nog Germaan, Hugenoot, Galliër, Pik? Nee, zij is het product van een zebra. Nee, maar je heet Boverhof met dubbele F. Ja, maar dus, dat is de naam van mijn man. Ja, en wat is je meisjesnaam? Van der Meer. Heel Nederlands, hè? Dus. Nee, dat is van Hollands. Want Brabants is niet van der Meer. En wie niet of het Keltisch kent, nee, is waarschijnlijk Germaans. De conclusie hiervan is, het voordeel van de multiculturele samenleving is dat je nu op sekstoerisme in eigen land kunt. Nee, maar Ajit, er is wat anders aan de hand. In Nederland zijn de nazaten van Picten, die komen uit Engeland. En Kelten, die komen uit Groot-Brittannië, Schotland. Nee. En Galliërs, die komen uit Frankrijk. En Franken. Ja. Dus, en die zijn ook allemaal verschillende stammen. Ja, maar dus daarom moeten we zeggen, het zijn geen Nederlanders. Iemand met een Nederlands paspoort is een Nederlander. Ja. En voor dan heb je verschillende stammen. En we moeten een keer ophouden om te denken dat alleen witte mensen Nederlanders zijn. Nee, iedereen met een Nederlands paspoort is Nederlanders. alles mengen. Maar jij bent een hoer die ook weer iets gaat doen voor de Indiase immigratie. Dus, en dan wil je gebruiken het woord Hindustan in plaats van Hindustani. En ik ga nu het boek Megatrends Marokko schrijven voor de Marokkaanse koninklijke familie. Juist. Sheikh Abdul Karim. Dat is toch geweldig? Sheikh Abdul Karim, even nog voordat het 1 uur wordt en we niet meer inhoudelijk kunnen praten. Vitaal platteland. En daar nieuwe blauwe zones. Wat bedoel je met nieuwe blauwe zones? De gezonde regio gaan creëren. En je ziet, we willen bredere wegen, dus meer auto's. Maar dan komt de fijnstof. Je ziet dat het leven op het platteland ook ongezond is qua eten en levensstijl, qua bewegen. En die blauwe zone, is dat daar een nieuwe... Ik weet niet of je het begrip blue zone kent. Er zijn een aantal regio's in de wereld, een zevental zijn benoemd, waar mensen gewoon gelukkiger en ouder worden. Ja. En dat wil ik gaan creëren. Okinawa is die fase. Ja. Onder andere. Ja. Ja. In Sicilië heb je een gedeelte. Je hebt in Malta Maar gedeelte. Dat zijn allemaal ook plekken waar die mensen arm zijn. Klopt. Dus je wil ons naar de armoede brengen, Sheikh? Nee. Ik ga rijkdom brengen. Maar je moet af van grote investeerders die bepalen wat er gebeurt met je. Maar grond. Dat is zo'n illusie. Ik geloof in het. Maar ik heb ooit dat kaskapitaal en het communistisch manifest gelezen. Ik heb een debat verloren. Mensen houden te veel van geld. Klopt. Mensen willen allemaal hun Rolex showen en hun gouden ketting. Ik ben een van de gestoorde mensen die niet geeft om uiterlijk vertoon. Volgens mij ben ik de enige hier die geen sieren aan en woudpoels. Jullie hebben allemaal allerlei behang aan. Ja, dat is zo. We moeten naar het nieuws van 1 uur luisteraars. Na het nieuws van 1 uur gaat u heel intelligente mensen horen met heel intelligente opmerkingen. NPO Tot zo. Radio 1. 1 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Een man van 57 heeft in Rome 3 vrouwen doodgeschoten. Hij opende het vuur tijdens een bewonersbijeenkomst van een flatgebouw. Een van de slachtoffers is een vriendin van de Italiaanse premier Giorgia Meloni. Zij schreef op Instagram dat het niet juist is om zo te sterven. 4 mensen raakten gewond bij de schietpartij. 1 van hen is er ernstig aan toe. Het lukte de bewoners van het complex om de dader te pakken. De man is daarna gearresteerd. Hij zou zijn wapen hebben meegenomen van een schietbaan. Het Oekraïense leger heeft het hoofdkantoor aangevallen van de beruchte Wagner-groep. Dat meldt de Oekraïense gouverneur van Luhansk op Telegram. Volgens hem zat het hoofdkwartier van de Russische paramilitaire organisatie in een hotel in de stad Kadivka in Oost-Oekraïne. Bij de aanval zouden veel Russische slachtoffers zijn gevallen, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. De Wagner-groep staat bekend om ernstige schendingen van de mensenrechten, waaronder foltering en executies. NASA's Orion-capsule is teruggekeerd op aarde na een proefvlucht van ongeveer 3 weken. De capsule landde afgelopen avond om 7:10 Nederlandse tijd in de Stille Oceaan. Orion vloog onder meer achter de maan langs en maakte daar spectaculaire opnames. De capsule is onbemand, maar nu de terugkeer goed is verlopen, gaan bij de volgende vlucht over 2 jaar waarschijnlijk astronauten mee aan boord. Frankrijk heeft het Junior Songfestival gewonnen. De 13-jarige Lisandro kreeg met zijn liedje Oh Maman de meeste punten. Voor Nederland deed de 12-jarige Luna mee. Ze eindigde met haar liedje La Festa op de 7e plaats. Het festival was dit jaar in Armenië. Het was de 20e keer dat het Junior Songfestival werd georganiseerd. Het weer vanuit het zuiden opklaringen. De temperatuur ligt ruim onder het vriespunt tussen de -1 en -5 graden. Het KNMI heeft voor het noorden en het zuiden van het land en Noord-Holland code geel afgegeven vanwege gladheid. In de ochtend lokaal bewolkt en mistig. Daarna op steeds meer plaatsen zon. De temperatuur ligt overdag rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Het is maandag 12 december 2022. Het is 1:02. Welkom bij het laatste uur van de 357e aflevering van Zwarte Priet Praat. Nog 2 afleveringen, maandag 19 en maandag 26, en dan wordt dit programma geliquideerd. Uw gasten zijn auteur van het boek Omgevingsgericht Leiderschap Bianca Boverhof en de auteurs van het boek Vitaal Platteland Shashay Karim en mijn vriendje Ajit Bakas. De technicus is Hemmo de Vries en Paul Brouwer. San Giorgio Blanc is regieassistent. Ik ben Primera Kishun. U kunt twitteren naar apenstaart ZPP op 1 of hashtag Zwarte Prietpraat naar de Radio 1 app. E-mailadres is zwarteprietpraat@pownet.tv. Niet naar het Radio 1 mailadres sturen, die lezen we niet. Het telefoonnummer is 0800-1121. De algemene voorwaarden om te bellen met Zwarte Prietpraat zijn dat u door mij of een andere beller beschimpt, beledigd, geridiculiseerd kan worden. U kan belachelijk gemaakt worden. Over mijn reactie op u kunt u niet bellen, zeuren of klagen. En door te bellen geeft u aan deze algemene voorwaarden te accepteren. Dus voor alle duidelijkheid mensen, als je belt kan je op een manier worden behandeld die niet leuk is. En alleen als je dat leuk vindt mag je bellen. NPO Radio. Dit is Zwarte Piet Praat, waarin Bella heel gelaten wordt. De onbeschofte Premrade Kisjoen die het nieuws belachelijk maakt en idiote bellers afbelt. Het programma dat je met de bek vol tanden doet staan. Oké, okay, ja, dat was... Galliërs zijn ook Kelten. Groet van Pien. Pien, nee. Galliërs zijn... Oké, okay, ja, misschien weer. Hoi, Prem. Mijn dichtbundel Jasper tekent en geeft vleugels aan harswoorden. Ligt bij de drukker en onsheel manuscript. Kan ik bij Zwarte Priet laten horen. Geef jou, Prem, de unieke primeur voor de magische leren. Oh, haar is je boek uit. Het ligt bij de druk, maar dan moet je hem voor volgende week. Je hebt mijn mobiele nummer, app me even, want dan moet het aanstaande 19 december. Maar dan is Jola van Dijk die me interviewt en dan kunnen we het even doen. Maar 26 december gaat echt niet lukken. Dat wordt echt zuipen, plempen, vreten, al dat soort dingen. Wordt echt een baganaal. Dus er gaat niets inhoudelijks kunnen, dus sorry. En ja, dan hebben we dat gehad. Oké, en nog een tweet hier. ZZP, nieuwe productiebureau methode mag rotorbladen van windmolens goed recyclebaar, zegt Martijn Oostra. En dat is een, oh, maar dat is een artikel op volkskrant.nl en ik vertrouw niets van het Volksvot dat in buitenlandse handen is en dit land kapot wil maken. Dus ik vertrouw niets wat in het Volksvot staat. Sheikh Karim, als je gedeputeerde wordt, zie ik ze geen ontheffing geven in Noord-Brabant om door te gaan met je neer. Dan ga je fulltime gedeputeerde worden. Ja. Maar dat verdient ook wel goed. Ben je 180.000 als gedeputeerde toch bruto per jaar? Ja. Ja. Ja, ja, ja. Maar even, even terugkomen op uw punt. U mag je zeggen hoor. Oké. Okay. Ik ben 60, ouderwezen en ja. Zo. Maar Sja, krijg je dan ook wel een Bentley als dienstauto? Ajit heeft nog een Bentley gekocht. Ik weet het, Ajit heeft de lare geldings erop. Ja. Ja, nee. Ik rijd in de simpele auto. Hij wil nog altijd denken dat hij een of ander soort koning is. Maar terwijl gewoon een halve invalide Almere is. Toch al please. Maar ja, ik ben wel... Maharadje van Almere. Dat is waar, dat is waar, schat. Ik haalde hem op in mijn eenvoudige Peugeot, dus ja, hij is er weer. Of een Opel, of een, wat hebben we nog meer? Of een geen Chinese auto, maar goed. Maar je had het, net voor, ja. Vorige uur had je het erover dat ze niet in andere landen handen willen komen. Vandaar dat ik ook geschreven heb en Ajit over kleine datacenters. Want op het moment dat je kleine datacenter in gemeenten bouwt, dan zorg je ervoor dat er geen Chinese investeerder bepaalt wat voor data daar komt. Dan hou je dat in overheidshanden. En we hebben te vaak als overheid zaken laten komen bij bedrijven. Ja. En daardoor verliezen we. Weet je wat ik nog het ergste vond? Die NOS, die narcistische onnozele subsidievrieters, hebben bij de vorige Tweede Kamerverkiezing hebben ze TikTok-vraag gesteld met Jeugdjournaal. Terwijl ik weet, TikTok is in Chinese handen. Ja. Moet je niet doen. Nee. Dat ze allemaal dingen uitzenden op Facebook. Mark Zuckerberg is een teringnatie die data wil menen. Maar, zelfs Grindr, de gay dating app, is van de Chinezen. Die is bedacht door de Chinezen om te zien welke westerse diplomaten en soldaten homo waren. Ja, dat kan je al nagaan. En daar zitten wij ook allemaal op. Joost Evers, beste Prem, hoor rekening dat symptomen van windmolensziektes sterker correleren met horen over de symptomen en nabijheid windmolens. Het verspreiden van deze informatie kan bijdragen aan het leed. PS, windmolens zijn slecht te recyclen en er is geen enkele reden om optimistisch over klimaatsverandering te zijn. Nou, daar hebben we dat ook al voor gelezen. Zo kan iedereen zijn ei kwijt. De schrijfster van... Ik vind de Surinamisering van het klimaat best aardig. De Surinamisering van wat? Van het klimaat. Wat is dat nou, Surinamisering van het klimaat? Surinamisering van het klimaat. Wat dus dat het een beetje warmer wordt. Hmm. Ik vind dat wel gezellig. Maar waarom Surinamisering? Dus je bent echt achteruit gegaan met je grapoorschat. Goed, maar Bianca... Ik heb het ook over de Surinamisering van de liefde... als mensen naast hun partner een buitenman of buitenvrouw hebben. Alleen zijn de Antillianen weer beledigd. Die zeggen dat is ook de Antillianisering van de liefde. Of de Italianisering. Of zoiets. Of de Fransmanisering. Mitterrand had ook een buiten. Of de Frans Bernardisering. Want Bernard is toch constant buiten de deur. Dus ja, ik wil niet vervelend zijn. Maar volgens mij denk ik dat het te veel. Maar luister, ik wil nog even wat vragen aan Bianca Boverhoff, de auteur van Omgevingsgericht Leiderschap. Eigenlijk, als je heel succesvol bent, dan heb je geen baan meer. Als iedereen je boek gaat volgen, wat ga je dan doen? Nou, ga ik wat anders doen. Dan wordt ze gedeputeerd. Dan ga je de politiek in. Dan gaat de politiek in, misschien. Alhoewel, ik weet niet of ik daar echt geschikt voor ben. Het vervelende is, Bianca, dat je weet dat dat niet gaat lukken. Er zal altijd werk zijn. Ja, omdat de mensheid al honderden jaren hetzelfde blijft doen. Mm-hmm. We weten dat als je samenwerkt het het beste is, maar dan heb je geen boekito's. Ja. Ja, daar waar eigen belangen prevaleren, krijg je dat. Ja. Ja. Ja. Dus je bent net zoals ik. Ben je nou een hele donker shot of ben je toch een klein beetje? Ja, dat vind ik een moeilijke vraag. Nee, want je schreef een boek waarvan je weet dat de goedwillende het gaat lezen. Ja. Ja. En in je werk zal je vast wel die kwaadwillende zijn tegengekomen. Ja. Ja. Waarvan je denkt, had je maar mijn boek. Nou, en hoe ga je dan om met die kwaadwillende die niet wil? En dan in een leidende positie zit waardoor je... Nou ja, kijk, als iemand natuurlijk echt op een positie zit waar die het bepaalt... en je hebt niet de middelen of de manieren om daar verandering in te brengen... ja, dan moet je gewoon je conclusies trekken en weggaan. Denk ik echt. Weet je, het Heb heeft je dat ook geen zin. Heb je dat ooit gedaan, dat je zegt, ik geef deze opdracht terug, dat kan niet? Op voorhand eigenlijk. Ik heb gezegd, van dat ga ik niet doen. Weet je, dus ja, ik ben daar wel scherp op. Ik ga niet trekken aan een dood paard. Hè, dus er moet toch wel... op een bepaalde mate zijn van mensen die aanwezig zijn... of randvoorwaarden waarmee je zegt, van, nou, daar kan ik mee werken. Ja, dus, en dan richt ik liever mijn energie op daar waar je wel verschil kunt maken... in plaats van plekken... Hè, die zijn toch ten dode opgeschreven. Ik denk bedrijven die niet in staat zijn om naar buiten verbinding te maken... goed te luisteren naar wat er in de maatschappij speelt... en dat weer naar binnen te vertalen... en transparant te zijn over hun eigen belangen... uiteindelijk die bedrijven gaan en organisaties gaan het niet redden. Bianca. Nee, maar daar heeft Bianca helemaal gelijk. Je hoeft niet te schreeuwen. Als je die koptelefoon van je hoofd had, dan kan je normaal praten. Want je gaat schreeuwen omdat je koptelefoon op je hoofd hebt. Ik pleit daarom ook voor dat het graaikapitalisme nu transformeert naar wat ik noem karmakapitalisme. Oftewel, de economie van het geluk die iedereen gelukkig maakt. Dus de happynomie. Dat zijn die Harera Marikrina van vorige eeuw. Die nee, schat, dat is toch zijn onze zakken gaf. De mensen willen geld. De happynomie. Je kunt prima geld verdienen ook aan arme mensen. Maar ik noem dat is gewoon dat trickle-down capitalism. Dus dat het doorsijpelt naar maar alle lagen. En die mensen willen de uitzonderlijke zijn. Want dat wilde ik net... Nee, schat. Ford zei al 100 jaar geleden... dat hij de auto's tot ons bracht. Ik betaal mijn arbeiders genoeg... zodat ze ook een Ford kunnen kopen. Ja, dan rijdt dat geld terug naar mij. Die mensen zoals Bill Gates en die anderen van Amazon... die idioot, die Bezos, die doen alles om geen belasting te betalen... en dan hebben ze vervolgens een paar miljard... en dan willen ze zelf regering spelen. Ik zeg, betaal gewoon je belasting... want die regering is democratisch gekozen. Maar ze vinden zich groter dan de Amerikaanse regering. Ze waarden zich beter dan de politiek. Ook hier, alle miljonairs die ik spreek... zitten te klagen over hoe de regering dat geld uitgeeft. Ik zeg, betaal je fucking belasting of verder je bek. Zodra ze... je miljonair of miljardair zijn, denken ze het beter te weten. Dus de mens wil dat doen. Maar ik wilde Bianca een vraag stellen. En dan kan ik daarna naar Bellis en naar Caroline gaan. Bianca, een van de dingen die ik doe naast dit werk... is dat ik bedrijven train, adviseren, al dat soort dingen, interviews en zo. En toen kwam er zo iemand bij me en die zegt... luister, Prim, ik heb een probleem. Ik heb een topman van mijn bedrijf. En niemand wil meer met die man werken. Maar die man staat totaal niet open voor niets. Alleen ik zeg maar, waarom moet iemand dan die man coachen en dingen? Hij zegt ja, omdat die man zijn stijl niet werkt binnen het bedrijf. Ik zeg, waarom hou jullie hem daar aan? Hij zegt, omdat hij heel succesvol is in het binnenhalen van die opdrachten. En ik zeg, oké, maar dus ik ben met die man gaan praten. Ik zeg, maar weet je dat je probleem is dat de rest van de mensen die met je kan werken? Hij zegt, ja, ik weet dat het probleem is. Ik heb ze ook, zei ik wel, opstappen. Hij zegt, maar die anderen zijn runden die niet snappen hoe het werkt. Ze kunnen wel heel goed omgevingsgericht zijn en kennen alle sociale dingen. Maar wat de core van ondernemen is, snappen ze niet. Dus ik kan niet met ze praten, want het zijn achterlijke idioten. Ik heb die man aangehoord. En ik heb toen tegen die persoon uit de Raad van Commissarissen gezegd, ik zei, luister, ik ga 2 dingen doen. Niets gaat helpen bij deze man, ook ik niet. Dus je kan of kiezen voor rendement in je onderneming... of je kan lekker helemaal Hare Krishna zijn. Want al die andere mensen die daar waren, die haalden die omzetten niet. Nou, in zo'n geval kan je toch ook zeggen, laat die man een hork zijn. Maar je zegt tegen iedereen, jongens, als je hier wil werken... weet dat die man een hork is en dat die man sociaal gestoord is... maar briljant is in zijn werk. Wat is daar mis mee? Nee, dat mag ook. Alleen ik denk niet dat het dan erg prettig werken is daar... Zoals je dan uiteindelijk nog veel mensen overhoudt die daar graag willen werken. Nou, maar ik kan met zulke hork werken. Ik kan met een jeetje werken, dus dat betekent al wat. Maar ik ben geen hork. Nou, verschrikkelijk. Je bent een kuttekop die stort. Maar wat ik wil zeggen, wat ik probeer te zeggen daarmee... is je kan dus ook zeggen, accepteer als omgeving... dat sommige mensen horken, autisten, dingen zijn. Want ik vind, een van de dingen van acceptatie is dat je ook accepteert dat er iemand is die niet luistert. Ja, dat kan. Maar kijk, als dat uiteindelijk betekent dat je toch buiten geen draagvlak meer voor de activiteiten van de organisatie hebt. Als dat uiteindelijk het gevolg is van dat horkerige gedrag, dan is het toch niet zo toekomstbestendig. Nee, dus kan wel op korte termijn dan goed werken. Nee, maar wat ik wil uitleggen is, je zegt tegen, kijk, we zitten in deze organisatie met z'n vijven. Mm-hmm. Ik moet opdrachten binnenhalen. Vervolgens gaan jullie vier die opdrachten verwerken. En jullie zijn gelukkig, want we verdienen geld. Alleen, ik moet die opdrachten verwerven, want geen van jullie kan die opdrachten verwerven. Vervolgens, als ik die opdracht aan jullie overdraag, dan zit ik niet rustig op mijn schouder en zeg, hier Bianca, doe dit, doe dit. Nou, als je instelt op dat ik zo communiceer, maar ze willen allemaal dat ik ga communiceren. Alsjeblieft, Bianca, als je het niet erg zou vinden, zou je deze opdracht willen uitvoeren in de tekening? Nee, maar daar gaat dit boek niet over. Oh, daar gaat het niet daar gaat het boek echt niet over, nee. Oh. Nee, en daar ben ik ook helemaal niet van. Ik hou meer van gewoon direct communiceren en helder zijn. Nee, maar dat je mensen ook toestaat om zichzelf te zijn. Want we voelen tegenwoordig een soort allemaal politiek correct. Je mag dit woord niet gebruiken, je mag dat niet zeggen, je mag niet zo schreeuwen. Dan denk ik, ja, maar dan leg je mij ook een norm op. Ja, maar kijk, uiteindelijk, dit boek gaat over hoe je belangen met elkaar verbindt. Okay. En als je met jouw horkerige gedrag niet belangen kunt verbinden, dan ben je dus uiteindelijk toch niet succesvol. Maar de belangen moeten dan niet zijn, ik wil me goed voelen. Nee. De belangen moeten niet zijn, ik wil algemeen beschaafd Nederlands. De belangen moeten zijn, we willen een bepaald doel realiseren. Ja. Kijk, en dit boek, daarom zeggen we van, het is een managementboek. Het is geschreven voor organisaties en voor projectorganisaties en ondernemingen. Uiteindelijk is het belang van een onderneming natuurlijk ook continuïteit. Ja. Dus dat, uiteindelijk, het financiële aspect speelt altijd mee. Ja. Dus natuurlijk, je hebt ook organisaties die heel, heel idealistisch zijn en die zeggen van, als ik mijn doel heb bereikt, dan hef ik mezelf op. Ja. Maar ja, de meeste bedrijven zitten zo niet in elkaar. Nou, dit radioprogramma heeft zijn doel bereikt. We hadden geen leuke gasten meer. We hadden niet meer wat komen. Ik dacht, doek de boel maar op. Iedereen janken dat het programma stopt. En ik weer gelukkig. Ik maak dus het primetime zeer succesvol. Trek de stekker eruit. Om de zoveel tijd vind ik, alles moet opgegeven worden. Want luisteraars, en één ding gaan we onthorken. Ja, en één ding wat ook opgegeven moet worden is het bezit van onze kranten in buitenlandse handen, voornamelijk in die Belgische handen die ons land kapot willen maken en net zo verdeeld willen maken als het land België zelf. En omdat ik dat wil, bel ik iedere zondagnacht, maandagochtend om 12:15 met de auteur van de magie van onvergetelijke dates thuis en de maker van de site 365smiles.net, de Belgische Caroline Anseel. Dus luisteraars, terwijl ik roep dat we de Belgen eruit moeten trappen, haal ik een andere Belg binnen. Maar dat is omdat deze Belg wil en dan iedere week tips geeft dat wij samen Kumbaya met elkaar zingen en lief zijn voor elkaar. Goedenacht, Caroline. Goedenavond, Tim. Goedenavond allemaal. Hoi, dan moeten jullie goedenacht terug zeggen. Ja, goedenacht. Ja, ze zijn ook niet beschaafd, hè, Caroline. Goedenavond, goedenavond Belgin. Oké, zeg het maar, lieverd. Ja, wel. Ik ga het vandaag hebben over lijsten. Want tot tegen het einde van het jaar beginnen maar lief, ik heb een slechte technicus. Hemmo, je moet het volume een beetje omhoog doen. Hemmo zat bezig met jingletjes en zo, dat hij vergeet dat jouw geluid iets luider moet zijn. Hemmo, Paul, een beetje beter opleiden, alsjeblieft. Ja. Ga je gang, Caroline. Oké, goed. Dus overal op het einde van het jaar zie je nu lijstjes opduiken. Hè? Lijstjes voor de beste films, van de meest opmerkelijke nieuwsfeiten, de beste sportman en zo verder. Maar het is ook super fijn om eens een lijstje te maken met uw eigen topmomenten van 2022. Maar voor velen van ons is dat niet zo gemakkelijk. Want ons brein dat is gefocust op het spotten van slecht nieuws. En we klagen en we zagen allemaal zo graag, hè, over wat er fout loopt in de wereld. En, ik geef toe, af en toe zagen en klagen, dat doet ook al eens deugd. Maar soms zie je hierdoor niet meer de fijne dingen die er wel gebeurd zijn in je leven. Dus wat heb ik nu vorig jaar gedaan en wat ga ik dit jaar opnieuw doen? Vorig jaar, mijn oudejaar, ging het feest bij ons door, bij ons thuis. We waren met 14 personen. Ik had de tafel mooi gedekt. En op ieder bord had ik een blanco kaartje gelegd met de titel Mijn 10 topmomenten. Ah. En voor het eten op tafel kwam, vroeg ik dus aan mijn gasten om elk zijn of haar lijstje in te vullen met zijn of haar mooiste topmomenten van het afgelopen jaar. Ja. Maar dan begon het, hè. Je moet je eens inbeelden. Hè. Ik vraag dat en dan beginnen ze allemaal. Hè. Dus van, zeg Caroline, we zijn hier om te feesten, niet om te werken. Of mijn negatief neefje zei in mijn leven, ik heb geen topmomenten. Of andere, ja, hè, dat was dan ook iemand. En dan, of zeg, allez, er waren allemaal zo aan het zeggen, moet dat nu echt, we willen nu eten en drinken. Maar ik ben toch bij mijn standpunt gebleven. Ik zei, nee, geen eten zonder het lijstje ingevuld te hebben. En uiteindelijk, ik ben zo blij, want iedereen vond wel genoeg mooie dingen om op te schrijven van het afgelopen jaar. Ja. En het was ook zo leuk om dan achteraf elkaars topmomenten te horen. Ja, want iedereen las dan ook zo'n momenten voor. Dat je zo'n optimistische vibe. Ja. Dus iedereen was uiteindelijk toch blij om even erbij stil te staan. En volgend jaar, dit jaar dus nu, op het einde van het jaar, ligt er terug bij iedereen zo'n blanco kaartje. Ik vind dat een geniaal idee. En dan ontdek je dat de kleine dingen eigenlijk de grote dingen in het leven zijn. En Carolien, jouw topmoment van 2022 is dat je te gast was bij Prim, hè? En wel, dat heb ik hier opgeschreven. Ja hoor, dat ik elke week aan jouw luisteraars een tip mocht geven om de wereld wat blijer te maken. Dank je wel. Zeker op een lijstje. Goed zo. En doe je de groetjes aan Koen? Ik zal het doen. Oké, dankjewel lieve. Tot de volgende week. Ja, doei, doei. Dat was even. Luisteraars, we hebben heel veel bellers. Dus we gaan even in volgorde. Mag ik haar op lijn 3? Hey, Har. Hallo. Har, hoi, luister Prim. Even, wanneer komt dat boek uit? Ja, dat hangt van de drukker af natuurlijk. Ja, maar luister, ik kan die uitzending van 26 december gaat je boek verdrinken. Dus weet je wat ik zal doen? Zo meteen komt Myrthe van der Drift. En dan ga ik Myrthe vragen dat als... ik weet niet of zij nog de nacht gaat presenteren. Dus ik mag nog niet zeggen wat komt hier in mijn plaats. Want dan moet ik eerst toestemming hebben van de leiding van Radio 1. Maar ik weet welk programma komt en daar ga je niet in kunnen. Dus dan zal ik Myrthe vragen of je bij haar boekje mag. Of bij een van die andere programma's. Eigenlijk vind ik dat je naar Sprekers met Koppen moet met je boekje. Maar goed, ik ga daar niet over. Maar... Of wij met Brommer op zee, is nog leuker. Ja, nee, maar daar heb ik geen contacten. Maar goed, wou je nog iets zinnigs zeggen of was het alleen hiervoor? Nou, ik had nog iets op te merken, want je had het over zonnepanelen. Dat je zo'n probleem had met zonnepanelen op je dak en zo liggen. Maar ik weet een groot doe-het-zelf bedrijf. Het begint met een H en het eindigt met ach. Mag, ja. Ach. Ja, je kan ook Praxis, Maxis of iets anders zeggen, maar ga verder. Maar hoor, dat mag dus. Ja. Maar daar kun je dus een complete unit kopen. Ja, maar van Chinese tering zonnepanelen. Nee, Amerikaans. Oh, nee, oké, dan zal ik het gaan checken. Kun je een complete unit kopen, Prim. En dan heb je stroom gelijk voor het dak, hoef je niks. Geen probleem op je dak en zo. Ja. Dan heb je een complete unit. En dat je met een vetstreetje van zijn Miegel, dan ben je nu onbezorgd reclamemannetje. Thanks, aan tot de volgende keer. Maar je kunt ook een tweedehands dieselaggregaat in je tuin zetten. Nee, je moet geen diesel doen. Nou, Fred op lijn 2, alsjeblieft. Eén literje diesel en je bent om half 2 komt Wilbert Zuifberg. Je hebt veel telefoontjes. We moeten gewoon met de snelheid. Fred op lijn 2. Goedenacht, Fred. Ja, hallo. Zeg het maar. Ja, je bent beter bespraakt dan ik ben. Maar, ik ben beter bespraakt dan iedereen in Nederland, Fred. Maar dat geeft niet. Ja. Maar dus rustig aan met mij. Ik wil graag even hebben over jouw begin van deze avond over het Wilhelmus. Ja. Ik ben 90 jaar en ik heb nog het oude volkslied geleerd van wie Nederlands bloed door de aderen vloeit, van vreemde smetten vrij. Nee, niet doen. Want ik moet Eva Hemmel zeggen dat niet grappig is, want ik heb een tijd nood. Ja, ga verder. Maar ik heb dus zowel met het eerste als het tweede genoemde volkslied heb ik niks. Maar weet je wat wel grappig is, Fred? Weet je dat het een tijdje verboden was om het Wilhelmus te zingen? En ik heb bij de opening van de Stadsarchief Amsterdam heb ik nog een veroordeling mogen voorlezen. Dus ik vind het wel grappig. Maar je vindt geen van beide volksliederen wat. En waarom heb je dat al die jaren geaccepteerd? Ik heb het nooit geaccepteerd. Waarom ben je niet in opstand gekomen? Waarom heb je geen politieke partij opgericht die zegt weg met dit volkslied? Ik ben een beetje Surinamer geworden door mijn goede vriend Henk Bülow in Deventer. Nee, ga nou niet de schuld schuiven op die zwartjes. Nee, die geen moer gedaan heeft aan de misstand en nu vervolgens op 90-jarige leeftijd loopt te zaniken. Nee, juist niet. Juist niet. Waarom niet? Ik ben een Joodse jongen. Ja. En ik weet verdomd goed waar ik het over heb. Hé, maar Fred, maar wat heb je dan met de oorlog? Hoe komt het dat? Was je in het buitenland of zo? Of heb je ondergedoken gezeten? Mijn moeder is 19 jaar oud geworden toen ze beviel van mij en stierf. En ik kwam in een gesticht terecht. En op een 18 jaar mocht ik niet meer naar school. En ik kwam in Theresiëstad. En ik ben door een contract van Wallenberg in Zweden beland. En ik ben daarna teruggekomen in een klote land als Nederland. Herreizend Nederland. Ik ben nu 90 jaar, ik ben een gelukkig man. Okay. Maar ik weet verdomd goed waar ik het over heb. Heb je kinderen en kleinkinderen? Ze hebben me gesteriliseerd, de klootzakken. Oké. Jezus. En toch nog een gelukkig mens. Ik ben een gelukkig mens. En ik zeg je, ik ben juist door Henk Buro, een Surinaamse man, een muzikant in het Concertgebouw Orkest gespeeld, achter de bar in Deventer, jarenlang beroemd, geliefde man, helaas overleden, ben ik goed bevriend geweest. En vanavond hoorde ik jou dat praten over dat Wilhelmus, en toen moest ik daar weer aan denken. Nou. En ik heb nog nooit een politieke partij opgericht, maar ik zou wel eens een keer een partij willen hebben in de banken daar, die geen andere naam heeft dan de Partij voor de Mensen. Ja. Heden, wat doe je met kerst? Nooit iets. En met Hanukkah? Nooit iets. Ik doe nergens aan, jongen. Maar waar heb je dan plezier van tijdens zulke feestdagen? Met mijn dingen die ik doe. Schrijven van verhalen en gedichten. En ik heb vrienden, kennissen. En ik heb vriendinnen en vrienden. En nee, ik leef goed. Oké. En een goed inkomen en zo. Dus daar hoef je natuurlijk niet over te maken. Oh, gewoon. Ja, dat is geen probleem. Ja. God, iedereen heeft problemen vandaag de dag. Een leverworst is 10 keer duurder geworden, weet je wel? Ja. Ja. Nee, ik zeur niet. Ik heb het goed. Okay. Daar gaat het niet om. Wil je nog iets anders kwijt, Fred? Want dan ga ik naar de volgende beller. Je moet nog 10 jaar doorgaan met het programma, maar s'avonds om 8 uur. Nee, joh, dat gaat niet lukken. Ik kan dit niet van 12 tot 2 doen, omdat dit vrij is. Anders krijg je zenderedacties en al dat soort dingen. En ik wil geen gekooide programma's meer maken. Dus ik wil alleen vrije programma's maken. Nee, ik bewonder je zeer. Dank je wel. Ik bewonder jou ook zeer. En ik vind het... Sorry, ik maak iedereen tegen Ga iedereen Ga door met je programma. Oké, okay, dank je wel, Fred. Hoi, hoi, take care, man. Doei. Oeh, dat was even moeilijk. Daarom moet je... Oké, okay, doe Gert op lijn 1. Ja, dag Prem. Gert, je hebt geen dingetjes die me waardoor ik geen domme dingen tegen kan zeggen. Zo, ik ga ervan uit dat iedereen die inbelt tegen alles kan. Maar toen zo net bij Fred dacht ik, oei. Het is wel een beetje kloten, zeg het maar. Ik begin maar. Ik zal proberen om geen foute dingen te zeggen. Ja, uw woede tegen China is zeer terecht. Maar ik wilde een zekere Misha Kat voor het voetlicht brengen. Jij als advocaat zijnde, ken jij zijn naam? Misha Kat, ja, maar die is dus verspreid nu conspiracy theories en zo. Toch? Hij was ooit een goede journalist. Maar die is hartstikke gek. Ja, hij was ooit bij het NRC, DJ, en toen was hij een goede journalist. Maar nu is hij hartstikke wappie. Ik heb hem ergens begin jaren 90, hij heeft nog een blad opgericht voor advocaten. Hij heeft opgeschreven dat ik de geheime minnaar ben van Wouter Bos. Echt waar? Iedereen weet dat het mijn type niet is. Maar bij jou, Ajit, bij jou weet ik het nooit. Jij wil iedereen wel pakken. Dus maar Gert, ik heb hem volgens mij 1 keer ontmoet. Begin eind jaren 80. Ik was toen advocaat, dus begin jaren 90. En toen was hij ooit een gerenommeerde advocaat. En ik begreep nu dat hij helemaal van het pad los is. Nou, hij is door Ierland uitgeleverd. Maar hij heeft de praktijk van Joris Demmink aan de kaak willen stellen. Joris Demmink was een topambtenaar bij het ministerie van Justitie, waar wordt gezegd, waarvan werd beweerd dat hij iets met pedofielen in Turkije had. Jarenlang verschillende artikelen over verschenen op verschillende dingen. Ja, dat weet ik. En? Nou ja, Joris Demmink die... Die is al lang geen topambtenaar meer. Misha Kat moet daar dus voor bloeden. Ja, ik weet dat Misha Kat daarover heeft geschreven, maar ik weet dat Misha Kat... Maar goed, en wat wil je dat ik eraan doe? Nou, ik wilde Misha Kat, omdat hij in de gevangenis zit, nog eens een hart onder de riem. Maar denk je dat Misha Kat in de gevangenis om 1:30 naar het gewone van Prem Radakishun op Radio 1 luistert? Wie weet. Nou, ik denk het niet. Ik denk dat hij een tering hekel aan me heeft. Goed. Maar Gert, oké, thanks. Doeg. Oké, mag ik dan Bart op lijn 4 alsjeblieft? Ja, goedemorgen. Goedemorgen, Prem, met Bart. Een paar korte dingetjes. De eerste is voor meneer Van Theresien, van Theresienstad, ben ik een keer geweest. Van meneer wie? Ja, die meneer van 90 jaar, de Joodse... Meneer Fred, collega. Theresienstad ben ik geweest. Welke stad? Je moet iets duidelijker spreken. Goed, heel erg indrukwekkend. Dus dat is, welke dat is, stad is heel erg indrukwekkend? Een hart onder de riem voor die meneer. Theresienstad. Oké, Thierry, dank je wel. En ik wil ook nog wat zeggen. Ik woon in de buurt van MacArthurplein. Met alle... zeg maar, alle feesten van de supporters. Wij, de mensen, dus hier in de buurt van MacArthurplein, zijn alleen maar blij met onze buurt. Het is gewoon echt een prima buurt om in te wonen. Echt met alle verschillende nationaliteiten. We kunnen hoe heet prima je? Wat allemaal hoe met heet elkaar... Je? Hoe heet je? Ik heet Bart Rozenboom. Oké, Bart, even een vraag. Ben je niet goed bij je hoofd? Ik ben blind, als je het precies wil weten. En ik loop met een blinde stokje. En al mijn buren helpen mij altijd. Oké, okay, dat prima is wel buurt waar. Om te wonen. Dat is waar. Ja. Dus, nee, maar oké, goed. Waarom ben ik niet goed bij mijn hoofd? Ja, zeker. Ik ben gek. Nee hoor, nee, ik vroeg het alleen maar. Maar goed, nu toe is het, ik snap het. Oké, is er nog wat je wil opmerken? Mag ik nog één ding opmerken, Ben? Ik heb een scoop voor jou. Namelijk, er komt een heel nieuw schandaal aan. En ik heb het al geprobeerd aan te kaarten bij je collega's. Maar niemand doet het. De Belastingdienst die heeft afgelopen jaar naar verschillende mensen... Ik heb er zelf al 4 meegemaakt die hun huurtoeslag te hoog heeft ingeschat. Ja. En dan krijg jij van de Belastingdienst krijg je een accept-giro-kaart... die je binnen 2 weken moet betalen om terug te betalen. Zij hebben een inschattingsfout gemaakt. Ja. Heb je dat al gehoord? Ja, maar dat gebeurt ieder jaar, hoor. Nee, ik heb het pas dit jaar voor... Luister, die teringleiders mee toe. Kijk, de Belastingdienst, het is een fout van de politiek. Er is voor gewaarschuwd. De Belastingdienst is pakken, pakken, pakken. Ze kunnen niet verdelen. Voor verdelen moet je weer een andere mentaliteit hebben dan voor pakken. Dus nee, maar als wat je een dienst... Wat... Nee, maar luister, dit is een fout van het politieke bestuur. Die heeft besloten om de subsidieverstrekking weg te halen bij sociale zaken. En het te geven aan de Belastingdienst. En daar komt al deze problemen van. Dus je kan iemand die gewend is om op boeven te jagen, niet bij de reclassering gaan zetten. Dus het is geen schande van de belasting niet, het is schande van een fout. Waar heb jij op gestemd bij de laatste verkiezing? Ik stem altijd Partij voor de Dieren. Ik zal je zeggen waarom. Er zitten ezels en graaiers en eksters en apen en alles. Dus ik stem Partij van de Dieren. Okay, ja. Dat is goed. Oké, ik moet naar Wilders Thuisberg. Is goed, dankjewel. Okay, doei, doei, doei. Oké, luisteraars, laat me even 3 dingen voorlezen voordat ik dat dingetje ga. Henny, typetje Prim houdt op te bestaan. Een voorspelbaar formaat. De mensprim leek me meer aardig. Maar voor het typetje Prim wordt dat hij plaatsmaakt voor iets anders. Typetje Prim is te voorspelbaar geworden. Helemaal gelijk, Henny. Ineke, het was weer lachen, gieren, brullen en ophef en vertier. De mens, ik mag het niet zeggen, maar ik vind het jammer dat je weggaat. Daar ben je, Ineke. Heino, ook ik kan schrijven, alleen dat is niet gemakkelijk als je geen opleiding hebt gedaan. Zoals ik, Stal W. Nog 2 uitzendingen, dat is afgelopen. Jep, Stella W. Nog 2 uitzendingen, dat is afgelopen. En Wilbert, voordat je begint met je column, vind je het heel erg 26 december... Ga ik jou, Carolien, in het eerste uur zetten. Want als we eenmaal in het baganaal beginnen... dan ga je niet dus je gaat je column dan om 10:50 of zo moeten doen. Vind je dat erg? Of had je gerekend op geen column? Nou, ik zit op te twijfelen. Misschien dat ik een paar gedichten zou meenemen. Nee, gedichten zou meenemen. Wie zit op jouw gedichten te wachten? Jij moet China aan de kaak stellen. Nee, maar oké, dus we zullen even overleg hebben. Of wil je doen dat je volgende week je laatste column hebt? Ja. Oké, dan doen we volgende week je laatste klom. Want 26 december, ik ben al met de voorbereiding bezig. Jongen, het wordt hier, het wordt een schande. De volgende dag wordt de raad van bestuur van de NPO geroepen... om verantwoording af te leggen in de Tweede Kamer. Dus daar doe je kolom maar nu. En je ziet, als het moet, kan ik die Ajit Bakas heel goed op de oren slaan... met al die onzin die jij me in de jaren hebt gegeven. Dames en heren, hier is hij, de man die al jaren strijdt... maar het zijn types Ajit Bakas die wanneer ze willen principes hebben... en zodra ze het uitkomt naar een vieze, vuile kapitalistische kant gaan... en niet luisteren. Naar Wilbert Stuifberg. Dus speciaal voor Ajit Bakas in de hoop dat hij het ooit gaat leren. Hier is Wilbert Stuifberg. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Goedenacht, Leute. Nu een speciale editie van Met het oog op Poetin. Omdat Vladimir Poetin een van de weinigen is die Xi Jinping kan beïnvloeden... richt ik me in deze China-column vannacht tot hem. En hoe doe ik dat het meest direct? In de taal die hij en ik kennen, het Duits. Vladimir spreekt die taal immers vloeiend. Wie weet bereikt deze boodschap Poetin. En daarna Vannacht was het Wilhelmus te horen bij Prem. Een van de regels luidt: ben ik van Duitse bloed? En daarom de volgende minuten een lesje Duitse conversatie op hoog niveau. Wat Rutte en Erdogan doen, kan ik ook. Dus, wordt met de geit, jetzt geht's los. Lieber Wladimir Wladimirovic, ik möchte gern ein Gespräch mit dir haben. Mijn naam is Wilbert Stuifbergen, aber ich bin auch Dichter. Mijn pseudoniem is Da Skuks. Da Skuks. Da, dat verstehst du. Und Skuks stamt van de Westfriesische Sprache. Wladimir, ik hoffe, dass du da zu mir sagt. Diese Botschaft hat einige dichterische Freiheit. Ein meiner Gedichten heißt Mann und Paard. Auf Deutsch Mann und Pferd. Vielleicht wirst du es lieben. Ich sah mal ein Foto von dir als halbnackter Reiter auf ein Pferd. Es ist sehr bekannt. Auf Niederländisch heißt es, wenn man Mann und Pferd nennt, dass man sehr direkt die Wahrheit spricht. Die Wahrheit. Auf Russisch Pravda. Du verstehst, wegen meiner Name liebe ich Pravda. Aber, lieber Wladimir Wladimirovich, liebst du auch die Wahrheit? Pravda. Da oder niet? Du bist heute sehr bekannt hier in den Niederlanden. Natürlich, da du eine spezielle Operation machst in die Ukraine. Du sagst immer, dass du die Nazis aus der Ukraine willst wegjagen. Aber ich glaube, du machst es nicht in die richtige Richtung. Es tut mir leid, es dir zu sagen. Es tut mir leid, es dir zu sagen. Aber für Nazis sollst du bei deiner großen Freund Xi Jinping sein. Wenn du kämpfen willst gegen Nazis, in China stehen heute die Konzentrationslager und die Krematoriums. Das sind die gleichen Zeichen von Nazismus wie im Dritten Reich bei Herr Adolf Hitler. Nicht für nichts nennen die Uiguren Xi Jinping schon Xitler. Verstehst du? Ich will gerne in Friede leben, gleich wie einem von meiner Familien in Deutschland, mein Großonkel von Stauffenberg. Leider ist es dieser Großonkel, Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, nicht gelungen, der Zweiten Weltkrieg zu enden, durch seinen missglückten Anschlag am 20. Juli 1944. Die Bombe für Adolf Hitler explodierte, aber Hitler war nur leicht verwundet. Dieser Fehler, unser Großonkel, wird gut beschrieben durch Harry Mulisch in seinem Buch Der Anschlag. Ach, lieber Wladimir Wladimirovich, wir allen machen Fehler. Leider mussten wir hier in die Niederlande unsere Familiennamen ändern, in Stuifbergen, wegen der missglückten Anschlag unserer Altonkel. Wie ich schon sagte, du führst eine spezielle Operation aus in falschen Richtung. Du solltest nicht nach Süd gehen, nach deinem Bruder Zelensky. Heißt Volodymyr. Das ist doch gleich wie Wladimir, nicht? Du sollst sonst nach Osten gehen mit deinem Krieg. Entschuldigung. Mit deinem speziellen Operation. Wladimir, das sagt ich doch deines Tabuwort. In China macht man ganz vielen speziellen Operationen. Wie Herr Dr. Josef Mengele hätte erwünscht. Die Organe von Gefangenen werden geraubt. Fast allen von chinesischen religiösen Frauen und Männern. Wie die Uiguren, Tibetaner und die Falun Gong. Dr. Mengele arbeitete in Auschwitz, Wladimir Wladimirovich. Und dein Freund Xi Jinping hat sehr viele Konzentrationslager wie Auschwitz. Überall in China. Wladimir, du bist ja auch ein religiöser Mann. Manche Leute in deinem Land sind religiös, wie die Muslimmänner und Frauen. Wenn du wirklich willst streiten gegen Nazismus, dann kannst du doch nicht akzeptieren, dass deine Freund Xi in Tradition von Dr. Mengele weitermacht, nicht? Du wirst niemals China anfallen, das verstehe ich. Aber Freunde sagen euch einander die Wahrheit. Ja, doch nicht dann? Also, sprich mit Xi. Ich frage dich und deinem großen Freund Xi, bitte stoppe mit dieser speziellen Operationen. In die Ukraine und in Russland sterben honderdduizenden mensen door deine operatie. En in China bedeuten die operaties dat in hun krankenhuizen miljoenen ermordet werden. Uiguren, Falun Gong en zo weiter. Waarom toch, Vladimir? Laat ons allen heute stoppen met de massenmorden. Dan kunnen we allen ons concentreren op het grootste probleem heute. Das Klimaat. Deine tundra in Rusland schmelzt, gleich wie die Polargebieten. Und dann habe ich das Wichtigste noch nicht genannt. Der Winter ist nicht zum Todfrieren wie in Ukraine. Wir könnten fast nicht mehr Eis laufen, schaatsen. Speziell nicht in Friesland. Und das tut weh. Ich bin ein Westfriese. Jeder Winter bei uns, Friesen, gibt es nur mal eine Sache, eine Frage. Können wir mal Eislaufen durch die 11 Städte in Friesland? Lieber Wladimir Wladimirowitsch, hilf uns allen. Ich hoffe, dass du zu mir da mal sagst, da. Mehr Informationen sehe leider nur auf Englisch www.chinatribunal.com. Ich wiederhole, chinatribunal.com. Dawaars. En jetzt weer terug naar Prem. Dankjewel Wilbert, tot de volgende week. En Wilbert, er is één vraag voor je. Stel die vraag maar, Wouter. Ja, ik was eigenlijk nieuwsgierig. Ik heb onlangs had ik in een staatsbureau uit Duitsland had gekocht. En ik denk, nou, goed bezig, Duits taal. Maar toen bleek dus uiteindelijk, toen ik het kreeg, made in China. Dus hoe sluit jij nou vaak uit als iets uit China komt? Hoe kun je dat het beste polsen, zeg maar? Ja, dat is heel moeilijk. Je moet gewoon doorvragen. Ik heb wel eens gehad bij Albert Heijn. Daar hadden ze van die oranje vreubeltjes ook weer van zo'n sporttoernooi. En dan vroeg ik aan die bedrijfsleider. Hij zegt, ja, dat is waarschijnlijk in China gemaakt. Bel de telefoonnummer maar. En dan belde hij dat nummer en die wilde het eerst niet zeggen. En dan later zei hij, nou oké, okay, komt uit China. Maar de rest moet je naar Albert Heijn vragen. Dus je moet blijven doorvragen. Als er staat bijvoorbeeld bij Albert Heijn, Zaandam. Nou ja, dat is alleen maar het postadres. Dat is niet waar de fabrieken zitten. Ja. Dus je moet altijd doorvragen. Ja, ik maar het is lastig hoor. Bedoel, kijk, mijn computer, die komt uit China. Mm-hmm. Er is een onderdeel uit China. Dus ik heb wel eens gevraagd aan die computerverkoper. Maar hij zegt, ja joh, er zit overal iets Chinees in. Dus dat is heel moeilijk te voorkomen. Maar je moet wel, ze zijn bijvoorbeeld wel met zo'n Fairphone bezig. Die is nog heel duur. Mm-hmm. Maar die zijn wel in de goede richting bezig om te proberen producten te maken waar dus niks fout aan zit. Ja, je hebt ook een. Ja, maar is het wel weer met olie uit Saoedi-Arabië vervoerd. Wat ook weer een teringfout regime is. En het is gestookt. Het wordt in een winkel verkocht waar er gas uit Rusland de verwarming stookt. Wat ook een teringfout dinges is. En misschien zit er dan nog ergens een dwangarbeider uit Pakistan of Bangladesh in. Nou ja, kijk. Pakistan, dat is misschien toch nog iets minder erg. Nou, dus maar goed. Dat is echt niet minder erg, hoor. Nou, als je achterlijke daar doen met meisjes en mensen die niet naar school mogen en de zweep kregen en de dingen. Ja, ik weet niet. Kijk, je kunt niet zeggen dat bijvoorbeeld in alles in China dat fout geproduceerd wordt. Ik ken een gitaarmaker, die liet ze ook zijn gitaar ook in China maken. Ik denk dat in misschien wel kosher zal zijn. In Pakistan tegenwoordig heerlijke whisky. Ja. Okay. Nee, maar ik vind bijvoorbeeld over Pakistan. Ik heb wel eens in de wereldwinkel een voetbal gekocht en die was dan made in Pakistan. En ik ga daar toch vanaf. Ik heb zelf bij de wereldwinkel gewerkt. Hè, dat ze toch een controlesysteem hadden. Nee, hoor, geen controlesysteem. Je moet maar gaan kijken. Dat is er eentje. Nee, Prem, dan moet je toch terug tegenspreken. Wij verkochten vroeger rietsuiker uit Malawi. Ja, dat en is. Maar toen bleek dus dat de coöperatie waar die het oorspronkelijk zou doen, die kon het niet leveren. Toen had de importeur het ergens anders naar gehaald. Toen zijn wij gestopt. Er was een controlesysteem. Toen zijn we gestopt met die verkoop. Ik ken iemand die inspecties deed in Pakistan. En als de inspecties kwamen, dan was er een prachtige shop. En als de inspectie weg was, werd alles weer in de sweatshop gemaakt door kinderarbeid. Maar goed, ik spreek er volgende week. Doei doei. Doei doei. Veel respect voor jou. Hank Janus al? Is hij al klaar? Nou, dames en heren, en daar gaan we feilloos over. Na dit zware, zware inhoudelijke van Wilbert Stuifbergen weet u dat er altijd één artiest is. Iemand waar vrouwen uit Noord-Brabant smachtend op zijn stem zitten te wachten voordat ze kunnen gaan slapen. De beste creatieve man van heel NPO Radio 1, live uit Rotterdam, Johannes van Gogh, Janus. Hilversum 1. als ik verbinding hoor met stakeholders, dan haak ik meteen af. Niet om je gasten af te vallen, Prem, maar dat taalgebruik vind ik zo laf. Zeg gewoon dat je met mensen praat namens de staat over shit die ze niet willen. Dat is eerlijk en recht voor zijn raap. En nog belangrijker, ik ga er niet van gillen. Als ik nog één keer om moet denken om de synergie meer te committen, dan ga ik denk ik heel hard huilen en heel agile bij alle pakken scrum neerzetten. Die met mij wil sparren, die sla ik direct voor zijn kanus. En schiet je mij een bila in, dan schop ik je direct in je anus. Wat een onzin. In mijn kracht staan. Het is je reinste lege taal. Het is vervuiling voor het woordenboek. En semantisch zeer armoedig allemaal. Stakeholders zijn gewoon betrokkenen. Of mensen die het belang hebben daar. Het betekent niks, die holle frase. Het brengt helemaal niemand dichter bij elkaar. Dus praat dan maar gewoon, is de moraal van dit verhaal. Dan weet iedereen wat je bedoelt en spreken we samen klare taal. Bianca geapplaudisseerd. Dus hey, dankjewel vriend. Tot volgende week. En daarna de week daarop live in de studio. De eerste keer dat jij nuchter gaat vertrekken uit Hilversum. Ja. Dat wordt geweldig. Okay. Kijk eruit. Doei vriend. Hoi. Oké. Nog even, vind je dat dat vervelend, Bianca, als er dat zo'n gedicht komt? Nou ja, hij hoort duidelijk niet tot de doelgroep. Nee, maar kijk, toen jij begon te praten in het begin, begon ik ook met die woordkeuze. Want als je een gegeven moment zo gewend bent, omdat je met je opdrachtgevers zo praat en zo. Ja. En ik heb een vrouw die ambtenaar is en dan praat ze soms. Ze zegt, schat, zeg dan gewoon, toen zegt ze, ja, iedereen weet wat dat betekent. Ik zeg, nee, dat iedereen in jouw wereldje weet wat dat betekent. En dan merk je ook, en dat is een van de problemen die wethouders hebben, ja. En die bestuurders hebben, de ambtenaren, dat zie je in de Tweede Kamer. Die vragen worden beantwoord door ambtenaren en dan leest de minister is er iets voor waar hij dat woord zelf niet begrijpt. Hoe los jij dat op, Sjaar, als wethouder? Ja, door toch veel meer zelf te vertalen. Als ik het snap, ja, dan kan ik het uitleggen. Ja. En zolang ik het niet snap, ga ik niks vertellen. Ja, en als jij met die mensen aan tafel zit, dan als jij gewoon Nederlands praat, dan zeggen ze, hè, wat bedoel je? Ja, kijk, ik zeg ook, dit boek is geschreven voor een managementdoelgroep in de taal van management. Ja. Ja. Dus ja, dat niet iedereen dit een leuk boek vindt, prima, maakt mij niet uit. Ja, nee, ja. Maar je bent niet beledigd dat ja, dus je taalgebruik helemaal. Ik vond het wel een grappig gedicht. Ja, nee, heel wel grappig. Oh, nee, okay. Ik kan er niet zoveel mee. Nee. Wat ik wel had toen ik afstudeerde, had ik mijn scriptie geschreven. En toen weigerde ik, want ik vond vaak als ik scripties las dat mensen hoogdravend taalgebruik hebben. En ik vind juist, ook toen ik columnist was bij het Parool, ik vond het juist de sport om de simpelste woorden te vinden. Want mensen willen het vaak hoogdravend doen. Ook toen ik advocaat was, probeerde ik zo simpel mogelijk Nederlands te spreken. Want ik probeerde al die juridische termen weg te laten. Want dan zag je die rechters. De enige reden waarom ik het deed, is omdat rechters dan gingen luisteren. Omdat die rechters zo gewend waren dat iedereen dat juridisch jargon sprak, wist ik dat als ik een niet-juridisch jargon sprak, dat ik hun aandacht had. Omdat ze denken, hè? Want het valt uit de toon. Dus daarom deed ik het daarom toen je daar begon. Maar ik snap ook dat voor mij dat allemaal dingen. Zullen we naar Fleur gaan? Fleur op lijn 3. Fleur is die witte activistische vrouw. Fleur op lijn 3. Goedenacht, Fleur. Ja, goedenacht, Prem. Goedenacht, Bianca, Adjit en meneer Sacher. Er was nog een vierde gast, maar die moest poes. De onbelangrijke inschrijving. Ja. Het enige wat hij heeft gedaan is Bianca aanmelden. Hij moet gewoon blij zijn, nou, dat hij mag aanschuiven. Ook voor hem een hele goede avond. Goedenacht. Het is nacht. En na 12 uur is het. Moet ik jullie witte mensen een keer uitleggen dat na 12 uur 's avonds het geen avond meer is, maar nacht. Dan zeg je goeienacht of goeiemorgen. En goedenavond zeg je tussen 6 uur 's middags en 12 uur 's avonds. Dan leer je het een keertje. Je bent echt een domme witte vrouw, Fleur. Leer nog een keer Nederlands praten. Maar sorry, ga door. Ja, ik wil tegen je columnist zeggen. Pravda. Maar ik werd zeer beïndrukt wanneer die column in Russisch was. Als je het nou in het Russisch had gedaan, dan was ik onder de indruk geweest. Maar Duits, come on. Nou, maar de column gaat eigenlijk. Hij probeert te praten met Poetin. Maar dat is eigenlijk wat de Nederlandse buitenlandse politiek doet. En ik kom zo bij Ajit en meneer Sacher. Dat is de. Meneer politiek... Shah Sheikh Karim. Ja, Shah Sheikh Karim. Ja. Dat is de politiek van het appeasement. De appeasement-politiek die in de jaren 30 gebruikt werd om maar de grote vijand niet gewelddadig te krijgen, bleven Europese landen maar toegeven en toegeven. En dat is eigenlijk wat we ook nu doen in Europa met Saudi-Arabië, met China en met Rusland. En, maar Fleur, mag ik even iets? Weet je wat het grappig is? Op kleinere schaal gebeurt het in Nederland. Er zijn mensen van Marokkaanse afkomst die vinden dat ik Allah niet mag beledigen. En die dan een mes trekken en zeggen als jij dat doet. En de NPO had toen Ramadan Late Nighter was op Phoenix 1 of 2 jaar geleden, belde mensen om te bedreigen en heeft die fucking NPO toe gezwegen, gebogen. En hebben ze Ramadan Late Night weggehaald. En toen heb ik uit protest dit programma Ramadan fucking Ramadan Late Night genoemd. Nou, het is ook bezwijken voor met terroristen die dan zeggen ik blaas je op. Die moslimgetenneukers die bedreigen. En zeggen als jij dat doet, dan blaas ik je op. Die jij verdedigt, dat is de appeasement politiek die jij doet. Ook weer van zwarte mensen die vinden, die mij Hindoestaan noemen en mijn menselijkheid ontkennen en vinden dat ik geen neger mag zeggen. En als ik het zeg, zeg ik sla je op je bek en ik weet waar je woont. Die is hetzelfde en die verdedig jij. Dus Fleur, je kan grote mooie praatjes hebben, maar als die mensen van Marokkaanse afkomst, moslims, ons terroriseren door te zeggen, je moet mijn achterlijke norm overnemen, dan bel jij op om te zeggen, je moet respect hebben voor die mensen. Dus zeg niet over appeasement, want jij bent een van die collaborateurs, die bij die terroristen collaborateurs, zodat ik geen vrijheid van meningsuiting meer heb. Oké, en dit was een uitstekend voorbeeld van hoe een meerderheid in een land de boel omdraait en zichzelf tot slachtoffer uitroept en zegt, wij meerderheid, wij worden door de minderheid bedreigd. Nee, niet door de minderheid. Ik heb concrete voorbeelden. Theo van Gogh is vermoord door het varkentje Mohamed Bouyari. En ik ben bedreigd door mensen van Marokkaanse afkomst die zeggen, jij beledigt Allah, ik snij jouw nek. Ik zeg, kom maar op. En dan zeg jij, ik moet rekening houden met die mensen, want ze zijn achterlijk. En dan praat jij over appeasement in Duitsland. En om even terug te koppelen naar Achit en meneer Chasser. Meneer Chasser, het is al meer dan, sinds 9-11 is de politiek in Nederland een bepaalde kant op gegaan en verergerd. En worden heel veel dingen bereikt over de rug. De Hofstadgroep was niet reëel. De Hofstadgroep was niet reëel. Die jongen die met het mes op het Centraal Station heeft gestoken was niet reëel. Die bommen in Brussel waren niet reëel. Die bedreigingen waren niet reëel. Mohamed Bouyari is niet reëel. De moordenaar van Theo van Gogh is gevangen genomen, zit in de gevangenis. Dat was al binnen 2 dagen gebeurd. Wat wil je dan? Maar dat betekent toch niet dat ze daad niet is geschied? Geert Wilders wordt beveiligd omdat achterlijke figuren willen vermoorden. Dat is toch geen waarheid? Geert Wilders heeft het vrijheid van meningsuiting. Geert Wilders is een uitstekend voorbeeld van de politiek van de Maar hij heeft er een vrijheid van meningsuiting, Fleur. Dat is onze norm en jij hult met de vijand. En dan kom je nu praten over de jaren 30 en dat we met Saoedi-Arabië heulen. Als wij in Nederland iets zouden doen tegen de politiek, wat ik noem de politiek van de verdoving, de politiek van de verzoening met rechts, dan hadden we al lang iets aan Wilders kunnen doen. Maar we moeten iets aan Wilders doen, we moeten iets aan de terroristen doen. Wilders wil me niet opblazen. Daarom is mijn. Wilders wil wetten maken, jouw vriendjes willen me opblazen en jij zegt dat ik begrip van ze moet hebben. Jongen, wij leven dag in dag uit met de NSBS. Fleur, weet je, we worden verscheurd tussen de NSB en de fascistische terreur van achterlijke moslims. En want dat zeg je niet alle moslims, dat zijn alleen die achterlijke moslims. En jij wil alleen maar praten over die NSB'er en niet over die achterlijke terrorist. Oké, nog 2 uitzendingen maar. En dan ben ik dood en dan laat die man je weer inbellen. Van elkaar af. Ik wil tegen Aziz Bakas en meneer Chasser zeggen. Meneer Chasser, als... Sheikh Karim heet hij, geen Chasser. Ik zeg Chasser. Ja, Sheikh Karim. Hallo, Fleur? Fleur. Oh, Fleur doet iets. Oké, sorry Fleur, tot de volgende keer gaat iets mis. Nou, doe maar snel meneer Sean op lijn 4, want dan gaan we geen bellen meer doen. Sean, zeg het maar. Ik hoop dat je iets intelligents te zeggen hebt, anders gooi ik je eruit. Ja, ik ben toch... Die Fleur, die vloert jou toch elke week weer. Hè? Ja, dat fantastisch. En dat ik er nog centheid geef. Hè? Want ik ben echt een fascistische, narcistische... Hoe je dat ding? Als je SM... Sadomasochist. Je wint het niet van er, hè? Nee, ik hoef het ook niet van erin. Het is top radio. Fleur is heel goed voor mijn... Jij bent dodelijk voor mijn luistercijfers. Fleur is heel goed. Femke Bol is niet genomineerd voor Sportschouw van het jaar. Wie is Femke Bol? Ja, daar moet wat aan gedaan worden. Daar moet wat aan gedaan. Ligt de actiegroep op John voor Velpenbond? Is er nog iets wat te belangrijk is? Ja, ik wil jou bedanken voor je bijdrage aan mijn uitkering. Ja, en graag gedaan. Ik wil de jongens van de telefoon bedanken. Ik wil die dichter van jou bedanken dat zijn gedichten steeds korter worden. En ik wil ook die Frank Otten bedanken dat hij gestopt is met die column. Ja. Ik vind het echt fantastisch. En ik wil... En je wil de NPO bedanken voor het liquideren van dit programma. Ik wil bedanken voor de zendtijd die ik heb bij elkaar uitgerekend. We zijn in de Muppet Show beland. Maar wist je dat niet, Gene? Dat programma is de slechte variant van de Muppet Show. Gewend dat je dat nog niet weet, dat vijf bezoeken. Ja. Ik weet het wel, ik constateer het alleen nog. Ja, eens. En Sean, wat wil je nog zeggen? Maar je bent vandaag goed bezig. Kom nog de persoon van de nacht. Op één, kom met er nog. Ja, oké, en wat nog meer? John, ik wil jou het allerbeste wensen. En ik wil tegen al die mafkezen zeggen, blijf van die jongen af. Van welke jongen? Ja, van jou. Niemand komt aan me. Maak jij je niet druk. Nee, maar jij zit iedereen te beledigen. Dat is het leuke vrijheid van meningsuiting. En een vriend van me zegt vandaag... Luister, niet iedereen kan tegen de vrijheid van meningsuiting. Mijn eigen moeder kon er niet tegen. Maak je daar niet druk, Sean. Ik snap dat er mensen zijn die niet verheven zijn. Die nog achterlijk zijn en die tegen vrijheid van meningsuiting kunnen. Geen probleem. Ik kan ze aan. Je hebt kinderen en kleinkinderen. Maakt niet uit, dan sterf ik als een held, zoals onze vriend Theo Vragmarajit. Ja. Iedereen was ineens vriend van Theo, toch, Ajit? Toen hij niet vermoord was, wilde niemand met hem praten. Ja, zo gaat het. Dus dan heb ik ineens heel veel vrienden, maar dan gaat Ajit al bij crematie zeggen... ze waren helemaal niet zijn vrienden, Dan gaat Ajit de primmeter hebben. Dan iedereen die komt en zegt, ik was zijn vriend, zegt Ajit... helemaal niet, je had een hekel aan hem, je vond hem een teringleier. Nee, als jij gaat hemelen, dan ga ik... Ik ga niet hemelen, ik ga zeker naar de hel. Dan ga ik je prostitueren, dan zeg ik, hij was mijn favoriete lover. Ja, dat ga je ook weer zeggen, dan ga je weer liegen. Hij was wel lief. Ja. Okay. Had ik sowieso al bedankt. En Damiendo, ik wens jullie het allerbeste. Ja, ik, doei. Je mag 26 december inbellen, dan gaan we je uitlachen. Doei. Nee, ik kap ermee. Oh, je kapt ermee, doei. Oké, okay. Aangeschoven is Mirte van de Drift. Mirte, even vragen. Ga jij Wilbert overnemen? Ja, ik hoorde jou dat zeggen. Ja, want ik vind dat iemand hem nog wel een podium moet geven op Radio 1. Om een beetje... Ja, om de wereld op de hoogte te houden. Dat we allemaal, zoals Ajit Bakka, zaken doen met China... en met onze mond hier zeker over mensenrechten... maar vinden dat Chinezen geen recht hebben op mensenrechten. Want waar heb jij hem gescout eigenlijk? Ik heb hem gescout. Ik deed BNR Pep Talk. En toen belde hij in over de WK voetballen. En toen dacht je, die wil ik. Nee, toen werd die werd gemaakt. En toen belde hij regelmatig. En toen maakte ik primtime. En toen vroeg hij of ik aandacht wilde besteden. En ik heb het een paar keer gedaan. En toen belde hij ook weer in dit programma. En toen zei ik weer je kolom. En hij is blij met alle aandacht die hij kreeg. Ja, hij wil niet eens geld ervoor. Serieus, hij doet het gratis. Onbegrijpelijk. Nee, omdat hij vecht voor om het standpunt gehoord te worden. Ja, ik doe alleen maar dingen voor geld. Ik ben een vieze vuile zakkenvuller. Waarom zou ik gratis werken? Je bent ook een hoer. Ik ben een callgirl. Jij bent een stoephoer. Ik ben een callgirl. Ik heb nog tenminste... Wij kunnen samen... Rafaya zegt... Nempio, bedankt dat jullie Prim elimineren van de zondagnacht eindelijk. O, Prim, wat ben ik blij dat je binnenkort opgerond bent hier op de zondagnacht. Halleluja. Hey Prim, ik ben in de loop van de tijd toch gaan waarderen. De waarheid onder stoelen, banken steken, daar hebben we wel een hekel aan. Toch nou, ik weet niet of het de waarheid is, ik bril maar wat. Maar goed. Maar jij weet dus al wat er komt. Ik weet het. Weet jij wat er komt? Je hebt toch een raadsel meestal? Oh nee, ik bedoel op dit tijdslot. Ja, maar ik mag het nog niet zeggen van Klaske. Oh. Het was iets wat eerst de podcast was. Ja, een podcast wordt gepromoveerd. Ja, ik mag het ding. Ik vraag Klaske is de zendercoördinator. Dus Klaske, want ik wilde het aankondigen. Ik denk, ja, mensen binnenkort komt in dit programma. Dus ik zeg, ga je me melden wanneer het mag? Nou, ik wacht nog steeds op een antwoord. Ja, het einde komt nu toch wel dichtbij, hè? Nou, neem de bevrijding komt dichterbij. Oh, ja, dat nee, je moet wel iedere zondagdag van 12 tot 2 op mijn top zijn. Goh, ja, ik ken het. Ja, nou. En ik denk, ja, ik ben 60 jaar. Jij bent nog jong, je hebt een leven, ik heb een verleden. Dus, ja. Dus daarom moeten we dus samen een programma maken. Ja, dat is ook weer, maar dan moet ik het bij jou serieus doen. Jij bent echt een serieuze programmamaker. Ik lul maar wat uit mijn nek. Ik weet niet eens wie mijn gasten zijn. Je durft het niet. Wat, met jou? Ja, maar dan gaat iedereen zien wat voor slechte radio maken. Maar wie heb je straks de gast? Ja, echt een hele, hele leuke gast. Alleen, ze zit dus thuis. Ze komt niet hier naartoe. Oh, heb je zo'n Louis Goeie Link? Ja, zo'n Lucie-verbinding. Ja, maar dan moet het niet wegvallen. Heb je wel muziek? Ik en wie is het? Het is een jonge artiest, Babs heet ze. Heb je daar ooit van gehoord? Ik heb ze was genomineerd voor Song van het Jaar. En nummer wat ik heel typerend voor haar vind, heet Diepgang op de dansvloer. Dus je kan best wel dansbare liedjes schrijven die ook ergens over gaan. Oh ja, to we do need no education, Pink Floyd, Brick in the Wall. Was het niet van Soweto, Zuid-Afrika. Ja, en de Beatles hebben heel goed dansbare muziek geschreven. Precies. Maar goed, ik moet naar mijn afkondiging. Ja. Oké, okay, thanks. Ja, je moet volgende keer weer op tijd zijn. Shashay Karim, en dit boek is van, want Ajit heeft hem al. Alsjeblieft. Dank je wel voor je komst. Bianca, je buurjongen of je dinges heeft het heel goed en heel slim gedaan. Heel veel succes. En ik vind het leuk om te zien dat er nog vrouwen zijn die in de top van de maatschappij meedraaien. Mijn lieve hoer, we gaan donderdag samen eten omdat meneer Steven en ik voor je gaan koken. Oh. Ik weet ook niet waarom ik me zo laat misbruiken uit buiten door jou. Maar goed, schat. De prostitutie is heel goed. Nou, tot de volgende keer. Het staat de muziek maar. Dit programma werd gemaakt door Techniek Poltrover, Hemmo de Vries, Damien de... San Giorgio Blanker, Gia, assistent, telefoon en verder alles achter de schermen. Hoofdredacteur, eindredacteur, regisseur, redacteur, producer, vormgever, onderzoeker, kortom het brein achter dit programma. Prim, Sjoer, Amtjouw, Rana, Kishun. Dit programma is mogelijk gemaakt door de moedige mensen die lid geuren van Paul de Geel. Gefeliciteerd. Oh, wacht even. Doe meneer Oliveira even in de uitzending snel. Alleen één. Meneer Oliveira, goeienacht. Goeienacht. Ik heb geen tijd meer voor u. Doei. Ja. De dankbelastingbetalers, dat u alles betaalt. Volgende week zijn we er weer. Ga naar de website van Pound voor hele leuke filmpjes. Hier op deze zender de nacht op 1. Leven de vrijheid van meningsuiting. Leven Pound. Leven de democratie. En leven Bianca Westerhof. Leven Ajit Bakas. Leven Shashay Karim. Leven Nederland. Leven schrijfsters. Namaste. Dag. NPO Radio 1. 2 uur. Ismael de Bruin.